NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Beleggers hebben vorig jaar massaal hun huurwoningen verkocht. Ze zouden dat doen vanwege nieuwe strenge regels van het kabinet, waardoor vooral voor particuliere beleggers het verhuren minder aantrekkelijk is geworden. Bij hulporganisatie Humanitas melden zich steeds meer mensen met ernstige geldproblemen. Vorig jaar waren dat er ruim 24.000, bijna een verdubbeling vergeleken met 2 jaar eerder. De directeur van Humanitas noemt dat alarmerend. De politie heeft bij verdachten van helpdeskfraude een lijst met miljoenen Nederlandse e-mailadressen gevonden. Criminelen verhandelen dit soort lijsten met persoonsgegevens en gebruiken die om op grote schaal oplichtings-e-mails te sturen. En studenten van beroepsopleidingen moeten gerichter en daardoor mogelijk ook minder stage lopen. Dat adviseert de Onderwijsraad. Die maakt zich zorgen over de capaciteit van bedrijven om studenten te begeleiden. Door personeelstekort bij bedrijven worden stagiairs mogelijk zonder deugdelijke opleiding aan het werk gezet. Het weer, er trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar nog een bui en ongeveer 12 graden. Morgen verandert er weinig. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog maar een paar opvallende files. Een vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. Door een auto met pech heb je daar 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is nog dicht. Ook op de A2, maar dan in het zuiden van het land, heb je nog een half uur tijdverlies. Daar staat het vast van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. Komt door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En het verkeer rijdt nog langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Het oponthoud is bijna een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vandaag is Fatma Kösher-Kaya, de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, die opkomt voor mensen die een uitkering of toeslag van de overheid krijgen. Welkom. Hallo. U heeft een advies geschreven aan de informateurs om te voorkomen dat als er een nieuw kabinet is, burgers opnieuw of nog steeds vermalen worden door het systeem. Hoe u dat voor u ziet, dat horen we zo meteen. Voor het Mediaforum is alvast hier Tessel Linders, presentator en politiek verslaggever bij Omroep Brabant. Welkom ook, Tessel. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen aanwijzingen gevonden dat Khalid Qassem als advocaat een ambtenaar probeerde om te kopen of een poging daartoe deed. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman interpreteerde dat gisteravond bij Bo als volgt. Kijk, het hele onderzoek ademt natuurlijk ook een sfeer van, ik heb niet kunnen bewijzen dat het zo is, maar ik heb ook niet kunnen bewijzen dat het niet zo is. En ze houdt inderdaad een slag om de arm. Ja, dat was dus bij Bo. Maar wie heeft gekeken naar Sofie en Jeroen, hoorde juist dat Qassem eigenlijk van alle blaam gezuiverd is. Hoe in twee programma's totaal verschillende conclusies worden getrokken, daar gaan wij het zo meteen over hebben. Dan nu in Stand.nl pakken we het plan van aanpak van de NPO erbij, waarin staat dat leidinggevende trainingen krijgen om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en leren daarmee om te gaan. En aangezien dit niet alleen bij de publieke omroep, maar in vrijwel alle sectoren speelt, is vanmorgen de stelling: alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Als jij niet doet wat ik je zeg, dan gaat het hier heel onplezierig voor je worden. En nu aan het werk. Grensoverschrijdend gedrag komt vaker voor wanneer de ene partij macht heeft over de andere. Signalen hierover zijn niet goed opgepakt door de leidinggevende. Ik vind het heel ongemakkelijk hoe jullie nu praten. Ben ik er ook heel erg voor dat juist de bestuurders van organisaties inzien dat zij eigenlijk als eerst een training nodig hebben. Dus uiteindelijk wil je dat dat natuurlijk doorcijpelt naar de hele werkvloer. Iedereen heeft grenzen en samen zeggen we: grensoverschrijding, gedag. Fatma Kösher-Kaya, tegenwoordig dus voorzitter van de Cliëntenraad en in een vorig leven, kan ik dat zo zeggen, Kamerlid voor D66. Ja. Grensoverschrijdend gedrag speelt natuurlijk niet, ik zei het al, alleen binnen de publieke omroep. Zou het verstandig zijn om alle leidinggevenden te trainen? Het zou in ieder geval het bus zijn vergroten. Dus ja, ik denk dat het wel verstandig zou zijn. Maar daarmee heb je ook het cultuurtje wat in een omgeving, bedrijf of politiek of waar dan ook, meteen weggehaald. Daar moet je ook wel wat meer aan doen. Ja, wat is daarvoor nodig? Ik denk dat het begint met bewustwording, maar dat je ook open daarover spreekt. En met elke keer met je team kijkt, wat doen we wel, wat doen we niet, wat gebeurt er, is dit oké? Okay? Nou, kortom, dat cultuurtje, ja, is wel doorlopend die hardnekkig. Ja. Zegt u eigenlijk ook. Ja. Ja. U bent voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, zoals gezegd. Dat is een klein maar groeiend clubje van 14 mensen. Hoe gaat dat bij jullie? Als het over dit onderwerp gaat? Wij zijn inderdaad een groeiend organisatie. En dat betekent ook dat we met elkaar weer ook elke keer goed moeten kijken. Wat doen we wel, wat doen we niet, doen we niet. Maar volgens mij doen wij het goed, denk ik. Ik heb nog niet dusdanige geluiden opgevangen. Geen meldingen gehoord. Nee, maar dat wil niet per se zeggen. Weten we nu dat er dan niks aan de hand is? Nee, daarom is het ook belangrijk dat je het gesprek altijd voert met elkaar. En dat doet u? Ja. Ja, Tessel Linders, er ligt dus een plan van aanpak van de publieke omroep. Daar valt Omroep Brabant, waar jij werkt, ook onder. Mm-hmm. Heb jij al te horen gekregen dat je op cursus moet? Dan is de eerste vraag in hoeverre ik leidinggevende ben of een positie met meer macht heb dan andere mensen. Maar je bent presentator, iemand... ook, dus ja. Dan wordt gezegd, dan ben je informeel leidinggevende. Ja, dan moet ik ook op cursus, denk ik. Ja. Nee, maar even zonder gekheid, ik denk dat er niemand tegen een veilige werkomgeving is. En als er gedacht wordt, we hebben inmiddels gezien dat veel mensen zich niet bewust zijn van van hun invloed op anderen, dan denk ik dat bewustwording heel belangrijk is. Wat ik een beetje mis, en dat vind ik tegelijkertijd ook ingewikkeld, met elkaar in gesprek is minstens even belangrijk, hè? Want wat opvalt ook uit verhalen die we de afgelopen periode hebben gehoord, dat de werkvloer het nog steeds heel moeilijk vindt om gewoon op het moment dat je onheus wordt bejegend of dat zo voelt, dat te zeggen. Dus dat blijft ook. Dus ik zou eigenlijk... Omdat er machtsposities zijn zeker, die niet gelijk zijn. Maar als je zegt, elke leidinggevende op cursus, ik bedoel een eindredacteur is weer iemand anders dan de hoge baas van jouw omroep, is dat ik denk dat het misschien ook goed is om mensen een assertiviteitscursus te geven. Waar liggen jouw grenzen? En wat laat je je wel en niet zeggen op die manier? Hè? Leg je dan niet te veel verantwoordelijkheid bij die werknemer? Het kan toch een en-en zijn? Op het moment dat mensen het moeilijk vinden om zich uit te spreken, denk ik dat je daar ook oog voor moet hebben. Er wordt heel makkelijk geroepen, is een beetje snowflake en die durven niks meer te zeggen. Maar het is natuurlijk heel goed om te leren dat het helemaal niet erg is om tegengas te geven op het moment dat jou iets wordt verteld. Ik noem het brave spaces. Je moet beide gewoon de ruimte geven om zowel de pijn als de grenzen met elkaar te bespreken. Zeker. Ja. Anders kom je ook niet vooruit. Nee. En hoe zit het met weerstand? Hoor je die om je heen? Weerstand? Nou, tegen dit soort cursussen. Ik bedoel, ik weet niet of jij hem al hebt gekregen, maar ik heb de eerste e-learning binnen. Ik heb het certificaat ook gehaald. Mag iedereen weten? Ja, je kon er niet voor zakken, overigens. Iedereen haalt hem ook goed. Ja. Ja, om in ieder geval dus grensoverschrijdend gedrag te herkennen en om dus te leren inderdaad van hoe zou jij handelen en wat is een gewenste manier van handelen. Dat wordt daarin besproken. Dat is een eerste aanzet. Hoor ik toch ook wel wat weerstand hè, van zo'n e-learning? Hoor jij dat? Nee. Ik heb de e-learning ook nog niet binnen. Dus misschien moet ik er eerst even naar kijken. En komt daar weerstand door? Hè, dat je denkt, wat leren we nou eigenlijk? Maar in de basis begint met bewustwording. Hè, en er is niets tegen een veilige werkomgeving en alles wat daarbij kan bijdragen, denk ik dat dat alleen maar goed is. Gaan we nu kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Gerrit Hartholt reageerde vanmorgen op de stelling. Onze stelling vandaag, meneer Hartholt, is alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. Bent u het daarmee eens? Ik ben ervoor dat leidinggevenden... Goedemorgen. Ik ben ervoor dat leidinggevenden op cursus gaan, maar dan moet dan een cursus stop grensoverschrijdend gedrag zijn en niet een cursus grensoverschrijdend gedrag. Nee, dat snap ik, ja. Ik begrijp dat u in een koelhuis werkte, maar inmiddels een tijdje werkloos thuis zit. U bent afgekeurd en dat u op uw werk bent gepest. Dus u heeft te maken gehad met ernstig grensoverschrijdend gedrag. Ja, ik heb op de werkvloer heb ik te maken met grensoverschrijdend gedrag. En vanaf een bepaald moment heeft de bedrijfsleiding van het bedrijf grensoverschrijdend gedrag in mijn richting toegepast. En dat heeft voor ontzettend veel stress gezorgd. En op een gegeven moment zijn mijn lichaam stop. Het was zeer stressvol. Ja, dus de leidinggevende was degene die het grensoverschrijdend gedrag toonde jegens u? Nee. De situatie waar ik zelf mee te maken heb gehad was ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Ja. En dat is diverse malen mondeling aangekaart door mij en door mijn leidinggevenden. En de bedrijfsleiding heeft in die tijd te weinig tegen gedaan. Oh ja. En vanaf een bepaald moment heb ik het schriftelijk aangekaart. En vanaf dat moment ging de bedrijfsleiding van het bedrijf van ongewenste omgangsvormen in mijn richting toe passen. En op het moment dat een bedrijfsleiding ongewenste omgangsvormen toepast, dat zorgt voor ontzettend veel stress. Ja, ja. Wij zeggen dus alle leidinggevenden moeten zo'n cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. In principe zegt u dat is een goed idee, maar ze moeten dus vooral leren om het zelf niet te doen ook. En om goed gevolg te geven aan als deze situatie ontstaat op de werkvloer. Ja, maar ik wil nog iets bepleiten. Dus het moet niet zo zijn dat die leidinggevenden pas ongewenste omgangsvormen aan gaan pakken na die cursus. Mm-hmm. Ze kunnen nu altijd actie overgaan. Ze kunnen nu bijvoorbeeld bij functioneringsgesprekken standaard het onderwerp sociale veiligheid bespreken. Mm-hmm. En wat ze ook kunnen doen is dus op het moment dat er een situatie zich voordoet van ongewenste omgangsvormen om dan zero tolerance beleid toe te passen. Nog sterker, VNO-NCW heeft dat in 2015 ook aan de bedrijven geadviseerd. Pas zero tolerance beleid toe. Dus ze hoeven niet eerst op cursus. Ze kunnen nu al actie ondernemen. Dank u wel. En sterkte ook. Gerrit Hartholt was dat. Richard van der Weijden, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons ook vanmorgen, maar omdat u zich opwindt over de stelling. U vindt dat we leven in een vrije, open samenleving en moeten waken dat we niet in een crypto-communistische protocol, zoals u het noemt, terechtkomen. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, dat we voor alles regels gaan opstellen en dat de onvrijheid op de werkvloer om elkaar aan te spreken op gedrag verdwijnt, omdat mensen bang zijn en in reflex schieten iets verkeerd te zeggen. Volwassen mensen die moeten elkaar kunnen aanspreken, ook op de werkvloer. Een werkgever moet een werknemer ook kunnen aanspreken op zijn functioneren. Ja. Wat we tegenwoordig zien, ik vind dat echt een vorm van doorschieten, is een cultuur van, oh jee, dit is grensoverschrijdend. Daar moet ik iets van zeggen. Bedrijven voelen zich genoodzaakt om allerlei commissies, klachtencommissies, vertrouwenscommissies in het leven te roepen. Want stel je voor dat we dat niet hebben. Ja. Kost bakken vol met geld. Ook zo'n verplichte cursus. Maatschappelijke kosten zijn enorm. Kosten voor de belastingbetaler, kosten voor de werkgevers. Laten we nou toch alsjeblieft met elkaar in goed overleg gedrag wat als onmenselijk wordt ervaren, adresseren, bespreken. Ja. En kijken hoe we daaruit kunnen komen. En ik denk dat de meeste werkgevers en ook de meeste werknemers wel weten wat grensoverschrijdend is en wat niet. Ja. Het schiet echt door. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat het niet altijd wordt herkend. En dat gesprek dus ook niet altijd plaatsvindt. Omdat er dus mensen zijn met een flexcontract die zich niet uit durven te spreken. En daar zit natuurlijk ook mede het probleem. Ja. Ik denk dat die cultuurverandering inmiddels genoegzaam is ingezet. Ik denk dat er zoveel aandacht is voor dit item, voor dit issue, dat wel degelijk mensen zich realiseren wat wel en wat niet kan. Ja. Maar we moeten, denk ik, als volwassen mensen in alle openheid zaken kunnen bespreken. Ja. En er zullen ongetwijfeld situaties zijn dat niet kan. Er zijn altijd uitzonderingen, maar ik denk in Nederland, bij de meeste bedrijven dat wel degelijk mogelijk moet zijn. En we zijn aan het doorschieten. Ja, want het idee was natuurlijk dat naast na de Voice, hè, en na het verhaal over de wereld draait door, dat inderdaad dat bewustzijn er bij iedereen was. Maar als je dan vervolgens dat rapport van de commissie van Rijn ziet, dan kwamen er ontzettend veel meldingen juist daarna binnen. Dus het was nog steeds gaande. Hoe ziet u dan dat we dit oplossen? Want u zegt, ik vind dat we moeten niet doorschieten. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Maar wat is dan als u zegt, niet iedereen verplicht op cursus? Hoe doe je dat dan wel? Ja, simpel. Door te reflecteren op gedrag, door met elkaar het erover te hebben. Maar we zijn tegenwoordig zo bang door die hele cultuur die er is ontstaan rondom dat fenomeen grensoverschrijdend, zijn we zo bang en zo angstig geworden bij veel bedrijven. Stel je voor dat ik geen commissie inricht. Stel je voor dat er geen vertrouwenspersoon is. Nou, dan gaan ze naar de media en dan wordt het groot gemaakt. Mensen worden afgeserveerd. Mensen die misschien ook wel een keer ongepast gedrag hebben vertoond. Of veel vaker ongepast gedrag hebben vertoond. Die worden afgeserveerd. Die komen niet meer terug. Die zijn gewoon, de voorbeelden zijn legio. Mm-hmm. Dat moet je ook niet willen. Een goede werkgever wil het beste voor zijn werknemers. Ja. Dat is ook niet dat werknemers ongelukkig zijn. Dat ze gepest worden. Dus dat moet gezond. Een goede werkgever adresseert dat probleem. Fatma Keuze-Kaya wilde hierop reageren. Ja, ik begrijp het dilemma op zich. Hè. Enerzijds wil je een veilige omgeving. Anderzijds wil je ook niet doorschieten. Maar we moeten daar niet in allerlei formulieren alleen voor. We moeten vooral met elkaar praten. Waar zijn we wel van? Waar zijn we niet van? Waar letten we wel op? Waar letten we niet op? En daar moet je wel met elkaar, dus met elkaar duidelijke afspraken over maken. En er komt elke keer weer een nieuwe collega bij of meerdere collega's bij. Dus er moet weer opnieuw gekeken worden. Hè, hoe gaan we daar met elkaar mee om? Wat gebeurt hier? Wat heb ik te verwachten? Meneer Van der Weijden, kunt u daar wat mee? Dat in ieder geval dat gesprek dan dus wel met elkaar gaande moet blijven? Het is uitstekend om in het begin, hè, als een nieuwe collega op de werkvloer aantreedt, om daar even mee door te nemen in een half uur van god, dit vinden we wel acceptabel en dit vinden we niet acceptabel. Maar we moeten, nou ja goed, ik heb het al een paar keer gezegd, er is een cultuur ontstaan en dat leidt tot een angstcultuur, dat leidt tot krampachtig gedrag. En dat leidt ertoe dat mensen zich onvrij gaan voelen. En daar wordt ook misbruik van gemaakt. Hè. Mensen maken daar ook misbruik van. Het wordt al meteen aan de sociale onveiligheid. Op de sociale onveiligheidsbel wordt er gedrukt en geklaagd. Ik vind dat zeer onwenselijk. Ja, en u zegt waak daar dus voor. Dank u wel voor uw bijdrage. Richard van der Weijden was dat. Francisca Schreur, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde vanmorgen in de Radio 1-app. U hoorde de stelling: alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen en dacht, daar ben ik het niet mee eens. Nee, ben ik het niet mee eens. Ik vind het wel iets minder over op de vorige spreker. Ik denk dat het goed is dat het thema gewoon geadresseerd wordt, ook in het bewustzijn. Maar ik vind dus niet dat de leidinggevende de training moeten, maar dat eigenlijk alle medewerkers, maar alle mensen eigenlijk weerbaar moeten zijn. En dat alles eigenlijk in een goed gesprek opgelost of in ieder geval gezegd moet worden. Ja, dus want iedereen moet op cursus, zegt u eigenlijk. Niet alleen de leidinggever, maar ook die werknemers. Ja, ik zei er al bij van, dan moet er op scholen moet natuurlijk al en in gezinnen moet er al gesproken worden. Want iedereen heeft namelijk een andere grens. Ik heb zelf een bedrijf en als ik kijk bijvoorbeeld bij de business services, dan kunnen sommige dingen wel en niet gezegd worden. Maar als ik kijk in ons sales team, kunnen dingen wel en grapjes wel gemaakt worden met elkaar. Maar je moet elke keer checken met elkaar of het nog wel klopt. Ja. En ik denk dat gewoon een goed gesprek met elkaar open en dat daar de leidinggevende wel een rol in heeft. Van hoe ervaar je de cultuur of zit je prettig? Als het gaat in de samenwerking, dat zijn natuurlijk gesprekken die bij een leidinggevende horen, een paar keer per jaar. Ja. En het is goed dat er een vertrouwenspersoon is, dat het ook wel geadresseerd kan worden als er echt iets aan de hand is. Dat moet natuurlijk wel gefaciliteerd worden in een bedrijf. Maar al die geldverslindende trainingen die nu echt, ik vind het echt ook niet kunnen en helemaal ook niet noodzakelijk. Heeft u wel eens eentje gevolgd? Zo'n cursus? Ik heb zelf veel trainingen gegeven, leiderschapstrainingen. Dus ik kom van de werkvloer af. Ja. Wat dat betreft. En het gaat er echt om dat ieder mens persoonlijk zijn eigen grens kent. Ja. Maar ook weet waarom die grens heeft. Ja, en dat dus ook nog uit durven spreken op de werkvloer. En ik kan me voorstellen dat dat dus heel moeilijk is. Zeker als jij een contract hebt dat over een paar maanden afloopt. En je leidinggevende je lastig heeft gevallen, op wat voor manier dan ook. Ja, ik denk dat angst nooit een goede raadgever is. En dat je in die zin ook altijd voor jezelf moet gaan staan. En dan dat is makkelijk gezegd natuurlijk, hè? Maar dan moet je misschien wel naar een vertrouwenspersoon, omdat er echt iets aan de hand is. En we moeten niet over de excessen praten, denk ik. We moeten gewoon kijken, wat is nou gemiddeld nodig om een cultuur gewoon gezond en prettig te hebben voor medewerkers. Dus eigenlijk pleit u ook voor dat constante gesprek? Waar mijn spraakmaker steeds op hamert. Altijd. Ja, zeker. Dank u wel. Francisca Schreur was dat. Oscar Westra van Houten, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onafhankelijk vertrouwenspersoon op de Zuidas. Waar moeten we dan aan denken? Ja, waar moeten we aan denken? Aan verschillende bedrijven kijk ik vooral op de tweede lijn mee met zware casussen. Oké, en wat zijn het dan voor casussen? Grensoverschrijdend gedrag in de zin van op een zakenreis bijvoorbeeld. Waarbij de vertrouwenspersoon intern ook vastloopt op dynamieken die in de organisatie zijn. Oké, kun je dat iets meer toelichten? Als je op een zakenreis bent, dan heb je soms dingen voor te bereiden. En dan kan het zijn dat de spanning erg hoog oploopt, ook Vooral als het grote miljardentrajecten betreft. Dan kan het ook zijn dat die spanning eigenlijk ontladen moet worden. En dat kan dan zijn op elkaar bijvoorbeeld. Ja, en dat kan zijn dat je echt gewoon uitvliegt naar iemand. Maar ook, het kan ook. Ja. Ze hebben wel eens onderzoek gedaan. Ook naar, ja, als je mensen verliefd op elkaar wil maken, moet je over een brug laten lopen. Want die spanning, zeg maar, die strijkt ze elkaar toe. Ja. Nou, en zo kan je dus ook verliefd worden op je collega. En nou ja, allerlei ellende kan daaruit ontstaan. Oké, okay, en ook daaruit kan dan grensoverschrijdend gedrag exact voortkomen. Maar goed, dit zijn wel de extremere gevallen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, want het gaat heel vaak over de media. En die kritiek hebben we natuurlijk ook de afgelopen weken vaker voorbij horen komen. Misschien ook wel terecht. Ja. Het gaat heel vaak over jullie zelf. Vandaar dat wij dus ook dachten, we trekken het breder. Want ik hoor op het schoolplein bijvoorbeeld dan van ouders die, nou, ook op de Zuidas werken, die zeggen dan tegen mij: welkom in de echte wereld. Dit gebeurt echt overal. En dat ziet u ook zo? Ja, zeker. Helemaal. Het maakt niks uit waar je werkt. Of het nou bij een grote corporate is, op de Zuidas, of daarbuiten, internationaal bedrijf, of bij de overheid. Het is allemaal één pot nat, wat mij betreft. Ja. Het heeft vooral te maken met eigenlijk dat we overal, als elke organisatie heeft de blinde vlekken. En daar kom je met elkaar in vast te zitten. Ja. Nu belde Mathieu Hoeberichs ons vanmorgen. En hij zou willen dat we ook nog duidelijk bespreken wat dan precies grensoverschrijdend gedrag is. Want ja, we hebben het bijvoorbeeld Francisca horen zeggen: ja, dat is voor iedereen anders. Wow, ja, dat is moeilijk. Ga daar maar eens beleid op maken. Nee, precies. Dat kan ook helemaal niet. Dus je kan ook helemaal geen normen en dergelijke stellen. Je kan natuurlijk wel categorieën van grensoverschrijdend gedrag met elkaar bepalen. Maar in principe is dat in afstemming met elkaar. Mm-hmm. En volgens mij ga je altijd grenzen over als je samenwerkt. Dus, echt? En dus, ja, zeker. Ik was er echt van overtuigd dat ik nooit een grens overga, maar. Nou, dan heb je nog wat werk te doen, wat mij betreft. Echt? Dus, natuurlijk. Ja, nee, dus zeg maar, kijk, als je bijvoorbeeld ouders hebt gehad waarbij je een dominante vader had gehad die jouw grenzen overging, waardoor je groter hield dan je was. Mm-hmm. Dan kan je dat ook weer natuurlijk op je werk tegenkomen. Dan krijg je weer zo'n leidinggevende die dat ook doet. Oké. Okay. Het gaat heel diep. Ja. Ja. Onze stelling vandaag: alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. En wat vind je daarvan? Nou, op zich, afhankelijk van de inhoud, vind ik dat oké. Okay. Wat mij betreft moet het dan gaan over eigenlijk waar je als leidinggevende vaak in klem komt te zitten. Dus dat noemen ze binnen psychologie, noemen ze al dubbele binding. Eigenlijk dat op het moment dat je als leidinggevende iets wel doet, een vraag stelt bijvoorbeeld, mm-hmm, die kan te persoonlijk zijn of te dichtbij iemand komen, dan ben je te invasief. Maar aan de andere kant, als je dan weer niks doet, ben je weer te passief en dan verwaarloos je je mensen. Ja. Dus je kan ook als leidinggevende eigenlijk klem gezet worden. Mm-hmm. En wat mij betreft, als we het hebben over een cursus grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden, hebben we ook een cursus constructief slachtofferschap nodig. Want hoe zet je je leidinggevende niet vast in, nou ja, in een onmogelijke positie? Oké, en leg dat eens uit, want ik denk dat heel veel mensen dat niet snappen. Ja, nou ja, goed, kijk, als jij een beetje slachtoffer voelt van je werk, je hebt hard gewerkt, het is allemaal te veel, te hoge eisen, het vraagt te veel van je. Mm-hmm. En je kent dat ook nog uit je familie van herkomst, hè, dat je slachtoffer was of je voelde, yeah, zeg maar, van je ouders. Dan kan het zijn dat je eigenlijk, ja, dat weer bij leidinggevende neerlegt. Mm-hmm. Dus je maakt je leidinggevende eigenlijk een soort vader of een moeder, oh ja, die jouw grenzen overging. En dus ja, in die zin hangt het dus heel erg af ook van hoe goed je daarin opgevoed bent en wat je daarin hebt meegemaakt. Ja, iedereen moet dus eigenlijk eventjes aan introspectie doen wat dat betreft. Exact, het gaat allemaal om erkenning wat mij betreft. Ja, dank u wel. Oscar Westra van Houten was dat, vertrouwenspersoon. Michiel de Vries is hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Welkom. Goedemorgen. U heeft vorig jaar een boek geschreven waaruit volgens u bleek dat wie beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag vogelvrij is. Is het dan juist niet goed, zou je zeggen, om die leidinggevende meteen maar op het juiste spoor te zetten, dat het niet gaat gebeuren? Met een cursus bedoelt u? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik heb vanmorgen de cursus gedaan, die kreeg ik van een bevriende journalist van de NPO over grensoverschrijdend gedrag. En dan heb je dus, staat een half uur voor. Ik deed dat in 10 minuten, die cursus. Mm-hmm. Ik stelde mij op als een hork in die cursus. Ja. En aan het eind van die cursus mocht ik een klik geven van, ja, ik krijg nu het certificaat van deelname. U kunt niet zakken en voor deze e-learning. En dan denk ik van, waar ben je nou mee bezig? Ja. Even voor de duidelijkheid, meneer, u heeft het over de e-learning respectvol samenwerken. Die al, als het goed is, nou ja, ik hoor net van mijn collega Tessel Linders, heeft hem nog niet gekregen, maar heel veel collega's al hebben gekregen. Maar dat is niet het enige natuurlijk wat de publieke omroep gaat doen. Hè. Dit is een onderdeel waarbij je in ieder geval leert herkennen wat de problematiek eigenlijk is. Het valt mij wel op dat hij zegt, ik heb het als een hork ingevuld. En dan is het window dressing, lijkt het wel. Ja, maar je kunt ook niet zakken. Dus dat is sowieso een kritiekpunt wat u heeft, hè, meneer De Vries? Ja, nou kijk, het gaat om normen en waarden bij grensoverschrijdend gedrag. En respectvol gedrag. Ja. Het gaat niet om kennis. En deze cursus, en ook de meeste cursussen, gaan over kennis. Daarmee ga je je doel voorbij. Ja, waar het om gaat, zijn die normen en waarden. En je moet niet denken dat wat mensen gedurende 20 jaar van opvoeding en socialisatie en het onderwijs hebben meegekregen aan normen en waarden, dat je dat in een half uurtje kunt veranderen. Nee, er is dus meer nodig. Meer cursussen? Nee, ik denk dat je echt... Nee, ik zie het helemaal niet in cursussen. Echt niet. Hoe ziet u het dan? Ik zie het in gewoon een maatschappij die sterk verandert en die van alles ziet als grensoverschrijdend gedrag, waarbij ik denk van, nou, geintje. Ja. Waarbij ik denk van, nou, wat is dit nou? Ik maak mensen mee die zijn geschorst omdat ze 's morgens niet bij iedereen op de kamer langsliepen om goedemorgen te zeggen. En dan denk ik, waar gaat dit over? Ja. Ik vind dat we het nogal overdrijven tegenwoordig. Dus u bent ook bang dat we dus doorslaan. Dank u wel, Michiel De Vries was dat, hoogleraar bestuurskunde. Laura Adair, goedemorgen. Mevrouw Adair, goedemorgen. Goedemorgen. U bent kunnen jullie mij horen? Ja, ik kan u horen. U bent van het bureau Fairspace, dat cursussen verzorgt. En ik heb begrepen, er is een tijd van voor en na de onthullingen van de Voice of Holland. Dat heeft echt iets in gang gezet dus. Ja, dat klopt. Bedrijven, organisaties zijn echt zoekende naar kennis en handelingsperspectieven. En wat zijn de belangrijkste vragen die die bedrijven hebben? Nou, allereerst meer kennis over het thema. Waar moeten we op letten? Hoe kunnen we dit goed inbedden en voorkomen in de organisatie? Maar ook hoe kunnen we dit gesprek gaan houden met onze medewerkers? Ja, en nu hoorden we net Michiel De Vries, die heeft de cursus gedaan. In ieder geval de e-learning die wij al konden doen als medewerkers van de publieke omroep. En die zei vrij terecht ook, ja, je kunt hier gewoon niet verzakken. Je kunt je als een hork opstellen in die cursus en dan krijg je een certificaat. Dat klinkt een beetje als, we vinken dit even af en dan kunnen we door naar het volgende. En dan hebben wij in ieder geval iets gedaan als leidinggevende. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, ik denk dat dit thema ook heel moeilijk te vangen is in een e-learning, zeker in een korte e-learning. Hier heb je toch wel echt ruimte voor discussie voor nodig, verschillende perspectieven bij elkaar zetten, verschillende ervaringen kunnen toetsen bij elkaar en dat allemaal gefaciliteerd door iemand die daar een soort neutrale, onafhankelijke rol in heeft. Dus zo'n cursus is goed, maar dan moet je hem wel goed uitvoeren ook. Ja, zeker. Dank u wel. Laura Adair zat van Fairspace. Ja, we hebben natuurlijk nog even contact opgelegd met Mariette Hamer. Zij is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zij zegt dat het op zichzelf een goed idee is om trainingen te geven. Dat zijn ze ook met sociale partners aan het organiseren. Het hangt natuurlijk ook van de inhoud af. Ook hier zien we een wildgroei aan bureaus die zich hierop storten. Maar alleen een al dan niet verplichte cursus als een geïsoleerd onderdeel, dat gaat niet helpen. Nou, mevrouw Korsakaye, komen we eigenlijk weer uit bij wat u zei, hè? Praat erover met elkaar. Ja. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. Deze discussie gaat zoals altijd verder in onze community. U kunt daar lid van worden. Spraakmakerscommunity.nl. Ster. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank en profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Khalid Kazem heeft zich niet schuldig gemaakt aan de omkoping van een ambtenaar, maar hij krijgt wel een waarschuwing. Er zijn nog veel vragen die in verschillende programma's verschillende antwoorden opleveren. Zo meer daarover. Nu eerst, FVD-leider Baudet heeft spijt van zijn uitspraken tegen GroenLinks PvdA-Kamerlid Klaver. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Casper Meij. Vanwege de uitspraken nodigde Kamervoorzitter Bosma Baudet vanochtend uit voor een gesprek. Baudet dreigde Klaver gisteren op zijn bek te slaan, waarna Bosma hem op het matje riep. Baudet kwam vanochtend niet opdagen, maar sprak Bosma telefonisch. Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met Thierry Baudet. Ik heb hem gevraagd te reflecteren op zijn gedrag van gisteren. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft wat hij gisteren gezegd heeft. Hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in de felheid van het debat. Ik heb hem gevraagd om op korte termijn dat op de ene manier aan de buitenwereld duidelijk te maken of contact op te nemen met de heer Klaver of een duidelijke tweet te versturen of een persbericht of wat dan ook. En hij heeft toegezegd dat te zullen gaan doen. Ik ben er heel blij mee. Maar hij heeft ook gezegd dat hij niet naar u komt. Ja, hij stelde dat hij een andere afspraak had en dat hij hier niet kon zijn vandaag. Dat vind ik op zich heel jammer. Maar goed, hij heeft me zojuist zelf telefonisch gebeld en hij heeft me deze dingen verteld. En... Is dit voldoende voor u? Nou ja, ik hoor graag van meneer Klaver wat zijn reactie is. Ik heb gisteren vlak na het incident gesproken met de heer Klaver. Ik heb hem gevraagd, heb je je bedreigd gevoeld? En daar heeft hij ja op gezegd, dat is een belangrijk iets. Dus ik hoor graag van de heer Klaver hoe hij hierop reageert. Maar de intentie van de heer Baudet lijkt me positief. Namelijk dat hij dit hele verhaal uit de wereld wil hebben. En hij zegt dat hij spijt heeft van hetgeen hij heeft gezegd. Dus dat vind ik al heel belangrijk en daar ben ik al blij mee. Het reglement stelt u eigenlijk niet heel veel mogelijkheden om in te grijpen. Had u graag meer willen doen dan alleen zo'n brief schrijven? Nou ja, we hebben zoiets nog nooit aan de hand gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. We hebben de afgelopen jaren heel veel veranderingen gehad van het reglement van orde. We hebben de commissie van de Staaij gehad, die meer dan een jaar lang het reglement van orde heeft bekeken. Maar niemand heeft ooit bedacht dat we ook geweldsincidenten zouden kunnen hebben in de plenaire zaal buiten de vergadering om. Dus dit is eigenlijk iets heel nieuws. Ik zal dit ter sprake brengen in het presidium. In juni hebben wij de ramingen. Dat is het debat over de Tweede Kamer zelf. En dan is er ook een gelegenheid om met voorstel te komen om het reglement van orde te wijzigen. Zei Kamervoorzitter Martin Bosma tegen de verzamelde Haagse pers. Tsjechië heeft naar eigen zeggen een pro-Russische desinformatiecampagne ontmanteld, waarbij de nieuwssite Voice of Europe een sleutelrol speelde. Met hulp van pro-Russische politici in een aantal Europese landen werd volgens het Tsjechische ministerie geprobeerd om Oekraïne in een kwaad daglicht te stellen. Die politici zouden daarvoor betaald zijn. Tsjechië heeft sancties ingesteld tegen de firma achter die site Voice of Europe en tegen 2 individuen. Als het aan de onderwijsraad ligt, gaan studenten van mbo's minder vaak op stage. Veel bedrijven hebben niet genoeg mensen om stagiairs goed te begeleiden en daardoor worden stagiairs soms ingezet als volledige, vaak onbetaalde werknemers. Steeds meer mensen met ernstige geldproblemen krijgen hulp van vrijwilligersorganisatie Humanitas. Vorig jaar waren het ruim 24.000 mensen en dat is bijna 2 keer zoveel als 2 jaar daarvoor. Een opsteker voor het Japanse ruimtevaartprogramma, de maanlander die het land eind januari op de maan zette, doet het nog. De lander heeft nu 2 maannachten doorstaan. Die maannachten duren 2 weken. De politie heeft bij verdachten van helpdeskfraude een lijst met miljoenen Nederlandse e-mailadressen gevonden. Criminelen verhandelen dit soort lijsten met persoonsgegevens en gebruiken die om op grote schaal oplichtings-e-mails te sturen. Mensen kunnen zelf checken of ze op de lijst staan, zegt de politie. We hebben nu politie.nl/checkjehack. En op deze website kun je checken of jouw e-mailadres voorkomt in deze database. En ook extra alert moeten zijn op mailtjes die ze ontvangen. Waar dus linkjes in staan die ervoor zorgen dat mensen gegevens aanleveren. En weer kwetsbaar worden voor andere vormen van online oplichting. De politie pakte eind januari 6 mensen op voor dergelijke fraude. Het aantal gewonde en dode dolfijnen langs de Franse Golf van Biscayen is de afgelopen maanden flink afgenomen. De Franse regering had een tijdelijk visverbod ingevoerd voor bepaalde boten vanwege de grote aantallen dode en gewonde dolfijnen in het gebied de afgelopen jaren. Veel van de dieren kwamen op zee terecht in vissersnetten, waardoor ze verstrikt raakten en soms stikten. Vissers gooiden geregeld dode of gewonde dolfijnen terug in de zee. Het weer, er trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn, maar het blijft hier en daar nat. Het wordt een graad of 12 en morgen verandert er weinig. Gaan we naar de situatie op de weg. Bij de ANWB zit vanmorgen Bianca Damink. Bianca, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Nou, veel files die zijn opgelost of ze worden korter. Maar bij Rotterdam sta je nu nog wel vast. Dat komt door een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is er 1 rijstrook dicht. Dat kost je 10 minuten extra vanaf Nieuwekerk aan de IJssel. Op de A16 sta je daardoor ook in de file van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. En het rijdt nog langzaam in Noord-Brabant op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En de vertraging is 10 minuten. Ster. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Op 19 en 21 april speelt het Residentieorkest liederen vol liefdesverdriet van Mahler en de romantische symfonie van Frank. Een avond vol hartzeer, onweerstaanbare melodieën en verlangen. Kaarten via residentieorkest.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. U hoorde het zojuist in het NOS-journaal. Thierry Baudet biedt zijn excuses aan voor zijn ik sla je voor je bek. Van één ding heeft hij misschien geen spijt. De media-aandacht daarover en het dossier Khalid Kazem, dat ja, die al dan niet is vrijgepleit van omkoping van een ambtenaar, gaat het in dit mediaforum. Vandaag met Tessel Linders, politiek verslaggever en presentator bij Omroep Brabant. Sakine El Khayoui, journalist en docentonderzoeker aan Hogeschool Windesheim. En net binnen, goedemorgen. Goedemorgen. En mijn spraakmaker is de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, Fatma Kasherkaya. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Sakina, jij zag vanmorgen NRC, ik heb hem hier. Ja. En jij dacht... Cover groot. Eindelijk. Eindelijk, ja. Want 103 gedode journalisten in Gaza, wie waren ze? NRC geeft een gezicht aan de gedode journalisten. Het zijn er 103. En dat doen ze pagina groots. Met volgens mij een tweetal pagina's met de namen. En ook de verhalen wie ze waren. En ook vooral hoe moeilijk het is om daar verslag te doen als je zelf onderdeel bent van het verhaal. En ook vooral als je het niet meer kan navertellen. Ja. En dit is iets wat me al echt weken bezighoudt. Ook vaker hier bij het Mediaforum over gehad. Mm-hmm. Hoe dat nou komt dat wij vanuit onze eigen vakgebied zo weinig sentiment tonen met de collega's in Gaza. En deels heeft dat misschien te maken met de rol van de journalist. Het is een vrij beroep. De journalisten die nu nog daar zijn, zijn vaak ook burgerjournalisten. Daar wordt wel eens van getwijfeld, nou ja, al dan niet activistisch subjectief te zijn als het gaat over die verhalen. Maar hey, als iemand een persvest draagt, dan ben je volgens mij gewoon journalist. Mm-hmm. Ja. Ja, en jij miste dus deze aandacht voor die gedode journalisten. Ja. Want er was wel aandacht, maar dat was te sumier voor jou. Het was te sumier, het was te beperkt. Het werd ook bijna gebagatelliseerd. Ja? Als collateral damage, iets wat er gewoon bij hoort. Bijna alsof het een soort van natuurwet is dat journalisten nou eenmaal omkomen. En ik denk juist, daar zitten ook de verhalen in. Hè. Hoe komt het dat vaak journalisten die daar omgekomen zijn of gedood zijn, vaak op plekken zijn waar niet direct misschien een aanval was, maar waar ze misschien wel doelwit kunnen zijn van een aanval. En dan toch het niet meer kunnen navertellen. En nou ja, dat is ook moeilijk, want het betekent ook vaak dat je er ook onderzoek moet naar doen. En voordat het nieuws pas uit is, wat nou de waarheid is, ben je al zoveel headlines verder. Je bedoelt, zijn deze journalisten ook echt actief beschoten? Ja. Omdat ze journalist zijn. Zeker. Ja. En ik weet niet of het allemaal voor allemaal geldt. Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld Reuters-journalist Issam Abdallah. Hij is een prijswinnende fotograaf ook. Die is echt beschoten geweest met zijn ploeg. Die samen ook echt duidelijk aangaan, wij zijn de pers. En volgens mij werden ze 40 minuten in Libanon onder schot genomen. En uiteindelijk heeft het Natuurwetenschappelijk Instituut voor Onderzoek heeft daar onderzoek naar gedaan. Met een opdracht van Reuters. Mm-hmm. En uiteindelijk is het uitgekomen. Ze zijn echt beschoten geweest. En dit was geen een verdwaalde kogel, laat ik het zo zeggen. Nee. Onderschrijf jij dit, Tessel? Dat je zegt, ja, ik miste dit eigenlijk ook. Nou ja, we hebben het er ook hier natuurlijk eerder over gehad. De Amnesty heeft eerder daar ook aandacht voor gevraagd. En toen heerste inderdaad een beetje de gedachte van, ja, maar er komt daar zoveel neer aan munitie en bommen. En die mensen kunnen daar niet weg. Dus als er dan ook journalisten omkomen, dan is dat een feit. Mm-hmm. Het grote probleem is dat die journalisten daar geen enkele beschermde status hebben gekregen. Wat we jaren geleden nog wel hadden, in de zin van, had je CNN op je dak, dan van je auto, dan werd er voorzichtig met je omgegaan. Als je een persvest aan had, daar is hier helemaal geen sprake van. Dus ik het is heel indrukwekkend, mm-hmm, om die aantallen te zien, want we weten het allemaal wel, maar als je het dan zo onder ogen krijgt, dan is dat echt schrikbarend. Ja. Ja. En Sakine, jij hebt lang in Brussel gewoond en gewerkt ook, hè? Zie jij verschillen met hoe ze daar over de situatie berichten? Ik doe er zelf geen onderzoek naar, maar wat me wel opvalt is dat het sentiment lijkt wel in de media vaker kritischer is naar Israël dan we hier in Nederland zien. Een heel stom voorbeeld zou je kunnen zeggen. Ik kwam het gisteren tegen op Instagram. Je hebt daar de correspondent Midden-Oosten, Rudy Franks. Die heeft een eigen Instagram-account. En het heet Franks en Redactie. En op dat account zag ik een foto voorbij komen van een Palestijnse man. Dat dacht ik, oké, even kijken. Even doorgelezen. Ik zag eigenlijk een verhaal over de VN en het staakt het vuren. En dat direct na het staakt het vuren is de IDF, leger, Israël, direct weer bezig gaan zijn met bombardementen gooien. En wat zag je in het verhaal? Ergens helemaal de laatste alinea zag ik een rekeningnummer voorbij komen. Dan dacht ik, een rekeningnummer op een nieuwsredactie Instagram account. En dat is een rekeningnummer om eigenlijk te doneren. geld aan een collega die daar nu vastzit. Met diens familie. En een van zijn familieleden is een vrouw die hoogzwanger is. En zo zie je eigenlijk... Collega journalist. Ja. En zo zie je eigenlijk dat wanneer je journalist daar zit... ben je onderdeel van het verhaal. En kan je dan wel... Hè, dan hoor je vaak mensen zeggen... hoor en wederhoor, twee partijen... Wees daar neutraal in. Kan je wel neutraal zijn? Moet je wel neutraal zijn, vraag ik mezelf af... als je onderdeel bent van het verhaal. Ja. Lastig. Maar in ieder geval goed... Dat voor die mensen die daar werken als pers... op deze manier aandacht aan wordt besteed. Kerstel, jouw mediamoment gaat over het ravijnjaar 2026. Ja, iets totaal anders. Ja. Iets totaal anders, maar niet heel erg onbelangrijk. Nee. Er wordt al een beetje over geschreven in de media. Ja. Het is een bezuiniging van Rutte 2 met catastrofale gevolgen voor de gemeente. Het is ook een ingewikkeld verhaal. Aan jou de eer. Aan mij de eer. Nou, het gekke is, er is in Rutte 2 onder Plasterk het plan gemaakt om flink wat geld te kunnen besparen door gemeenten te laten fuseren tot gemeenten met minimaal 100.000 inwoners. Hoe groter die gemeente, hoe lager de kosten. Alleen is dat plan uiteindelijk nooit uitgevoerd, maar die bezuiniging die daarmee behaald zou zijn al wel ingeboekt. En die wordt in 2026 werkelijkheid. Mm-hmm. Dat nieuws was al wel bekend. De vereniging Nederlandse Gemeenten heeft ook alle gemeenten aangeschreven met, ja, dit komt eraan, maak voor ons nou is een lijstje wat de vijf grootste gevolgen zijn voor jouw gemeente als je heel veel minder geld krijgt. En wij dachten bij Omroep Brabant, laten we nou in elk geval in Brabant eens kijken waar we het over hebben. Dus waar komen we uit in 2027? Brabant heeft 56 gemeenten, 52 daarvan gaan enorm met rood in, totaal voor meer dan 154 miljoen. Ja, dan kan je wel roepen, we doen de balie voor het afhalen van de paspoorten dicht, maar dan ben je er niet, nee, zeg maar. Maar die fusie van die gemeente, die heeft dus niet die bezuiniging opgeleverd. Die fusies zijn niet doorgegaan. Het was de bedoeling dat er veel meer kleinere gemeenten tot grote gemeenten zouden fuseren. Dat plan is uiteindelijk nooit uitgevoerd. Maar er zijn wel heel veel gemeentes gefuseerd. Zeker, maar niet op die schaal die in Rutte 2 de bedoeling was. En het stomme is, dus die bezuiniging is ingeboekt. Het grote probleem, je zou dan zeggen, nou, dan moet de Rijksoverheid dat nu terugdraaien. Mm-hmm. Maar we hebben geen kabinet. En op het moment dat er wel een kabinet komt, moeten we nog 18 miljard bezuinigen. Dus waar moet in de hemelsnaam dat geld vandaan komen? Het vervelende is, als jij je bezuiniging in 2026 moet hebben doorgevoerd als gemeente, dan moet je dat dus volgend jaar allemaal al inboeken. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk voor oktober dit jaar, want dan moet je je begroting maken. En in mei wordt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten duidelijk wat de grootste problemen voor al die gemeenten gaan zijn. Ja. Dan wordt het ook eindelijk echt inzichtelijk. Mm-hmm. Het zwembad, het buurthuis, nou ja, noem het allemaal maar op. Want je zou zeggen, Rutte 2 is alweer even geleden. Nogal, ja. Ja, dus je had ook als gemeente dit aan kunnen zien komen. Zijn ze een beetje voorbereid? Nou ja, het argument is geweest, we willen niet over ons graf regeren, hè, na Rutte 2. Dus op die bezuiniging die is er niet uitgehaald. Zijn die gemeenten voorbereid? Die hebben natuurlijk heel lang gehoopt dat dat wel wordt teruggedraaid. Maar we zitten nu landelijk in zo'n rare situatie dat dit er echt aankomt. Jullie hebben daar dus aandacht voor. Zou er meer aandacht voor moeten zijn, denk je? Ik denk, en dat zal in mei echt wel komen. Op het moment dat die lijstjes bekend worden bij die Vereniging Nederlandse Gemeenten, als het echt inzichtelijk wordt wat en hoe, dan zal iedereen daar mee aan de haal gaan, denk ik. Maar het is echt een groot probleem. Galit Kasem dan heeft zich niet schuldig gemaakt aan de omkoping van een ambtenaar, maar hij krijgt wel een waarschuwing. Het onderzoek van de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten naar advocaat en presentator Galit Kasem is op meerdere manieren te interpreteren. Zo hoorden we gisteren ook in verschillende talkshows. Die beschuldiging van dat omkopen. In een notendop zegt de deken dat daar niet van overeind is gebleven. Die omkoping heeft ze geprobeerd uit te zoeken. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Maar wat overeind blijft is dat hij een cliënt heeft opgelicht. Toch een beetje kunnen denken wij van WC-eend, zeggen ja, WC-eend is daar moeten beste. We echt vanaf. De deken is er niet om je hand boven het hoofd te houden. En tegelijkertijd zat de deken wel aan de zijde van Royce de Vries in de rechtbank in een poging om publicatie van dat artikel in het AD tegen te houden. Mm-hmm. Ja, dan vraag ik me toch af, hoe onafhankelijk is dat? Ja, je hoorde stukjes uit twee shows van gisteravond. De eentje van Sofie en Jeroen en de andere is van Bo. Bij Bo zat Saskia Belleman van de Telegraaf. En zij zegt eigenlijk, ja, ik heb een heel ander rapport gelezen. Zij was ook kritisch op het feit dat de deken dit onderzoek had gedaan. Die vond dat er enige mate van belangenverstrengeling aan de orde was. En advocaat Anis Boumangel die zat bij Jeroen Pauw aan tafel. En die zei, nou, er is niets van de beschuldigingen van Kassem overgebleven. Tessel Linders, wat moeten wij hier nou mee? Nou, eerst een kleine nuancering. Er is niets van de beschuldiging overgebleven dat hij iemand zou hebben omgekocht. En dat is toch wel een verschil. Want je hoort ook Saskia Belleman bij RTL zeggen, dan blijft wel overeind dat hij een cliënt heeft belazerd. Dus daar zit wel een verschil in. Maar goed, blijft inderdaad dat er bij het ene programma gezegd wordt, nou, de storm is soort van overgewaaid. Dat er aan de andere kant, waar ook de schrijvers van het artikel, dus Giel en Jelle aan tafel zaten, daar wordt toch gezegd van, nou ja, die omkoping, die had hij zelf ook al ontkend. Dus dat daar geen bewijs voor wordt gevonden, is op zich niet gek. Neemt niet weg dat hij gezegd heeft wat hij gezegd heeft. En dat hebben wij opgeschreven. Ja. Dat is natuurlijk de kern en van het hele verhaal. En Saskia Belleman die zegt, er zijn advocaten voor minder geschorst van het tableau. Ja. Die gingen er kritischer op in, eigenlijk. Nou ja, waarom is dit niet bij de terugrechter terechtgekomen? Ja. Dat gaat nu ook niet meer gebeuren, omdat de deken heeft besloten dat daar geen aanleiding voor zou zijn. Dus blijft dit een beetje boven de markt hangen. En niet vergeten dat er nog twee andere onderzoeken lopen, hè, waar nog geen uitkomst van binnen is. Dan heb je het over het onderzoek naar de dienst justitiële inrichtingen. Mm-hmm. Om te kijken of daar iemand iets is kan zeggen over het omkopen. En Rijksonderzoek. Dus vrijgepleit is wel heel optimistisch geformuleerd. Ja, Sakina, Galit Kassem heeft natuurlijk ook gereageerd en heeft het zelf over onjuiste informatie van het Algemeen Dagblad die hem een diskrediet heeft gebracht. Heeft hij een punt? Nou, ik zat net te luisteren en ook te kijken naar de ontwikkeling, hoe dit nou afgelopen maand is gegaan. En dan heb je hier het stukje te maken met Trial by Media, misschien waar hij naar verwijst. Ik denk ook waarom sommige mensen daar nu van schrikken, is of daar juist heel blij mee zijn met deze uitspraak, is omdat ze dachten dat hij misschien bij voorbaat dingen al gedaan zou hebben. Omdat er al zoveel loopt. Het is allemaal complex. Het is een complex dossier. Mm-hmm. Verschillende zaken lopen. En 1 plus 1 is vaak 2. Denken sommige mensen. Yeah. Het ziet er als een koe uit. Dus waarschijnlijk is het ook een koe, hè, zeg maar, in die trant. Dus ik denk dat het daarmee ongeveer mee te maken zou kunnen hebben. Ja. Met dat hij het gevoel heeft dat dit trial by media was. Dat denk ik. Ja. En hoe kijk jij daarnaar? Ben je het met hem eens? Ja, ik moet wel zeggen, ik weet niet of ik het met hem eens ben. Ik weet wel dat het een complex dossier is. En complex omdat, wat ook Tessel mooi aangeeft, het gaat over wat er is gezegd en wat er ook is bewezen. En vaak is dat ook moeilijk om te interpreteren, waardoor het ook voor een eigen verhaal gaat leiden. Ja, maar Tessel zegt, wat sowieso bewezen lijkt, is dat hij heeft gezegd tegen een cliënt, ik kan iemand voor je omkopen. Als je mij betaalt. Nou ja, dat heeft hij gezegd. Dus dat is ook netjes opgeschreven door het AD. De vraag is, waarom heeft hij dat gezegd? Daarvan zei hij, het is nooit de bedoeling geweest om iemand om te kopen. Heb ik ook niet gedaan. Maar zo heb ik een deel van die onbetaalde rekening gekregen. Nou, dan heb je het dus over oplichting van die cliënt. En dat is wat anders dan zeggen dat er onvoldoende bewijs gevonden is. Dus ook niet geen bewijs, maar onvoldoende bewijs gevonden is om te zeggen dat er sprake is van omkoping. Ja. En het gaat ook om een uitspraak, volgens mij, die gaat om een opname waar hij niet van wist dat hij ook werd opgenomen. Mm-hmm. Dus dan kan je ook dingen zeggen die niet misschien helemaal zo bedoeld zijn als je weet dat er mensen meeluisteren. Wat vonden jullie nou van de toon van de verschillende programma's? Lastig. Ja? Ja, nee, ik denk wel, als ik heel eerlijk ben, want zo lijkt het dan ook weer. En daar gaan we weer met die sociale media. Het is echt een vloek af en toe. Toen er eerder over dit onderwerp werd gesproken bij Sofie en Jeroen, zaten dezezelfde mensen als deskundigen aan tafel. Dus deze advocaat en een hoogleraar. Ja. Dus op het moment dat dit een vervolg krijgt, is het volstrekt logisch dat je diezelfde mensen uitnodigt. Zij hebben echt niet gedacht, dan bellen we deze advocaat, want die gaat allemaal fijne dingen zeggen over onze oud-collega Kassem, en dan komen we er mooi mee weg. Dus het is ook een soort van toeval dat de een bij het ene programma zit en de ander bij het ander. Ja, maar toch was het niet een beetje een ongemakkelijk gesprek bij Jeroen Pauw? Moet je zo'n onderwerp überhaupt behandelen in je eigen programma? Het is wel heel dichtbij. Ik begrijp die vraag. En als je iets helemaal binnen jouw vaarwater is, of eigenlijk jouw onderdeel is van jezelf, kan je dan wel daar nog kritisch naar kijken. Mm-hmm. Maar eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, als je het niet doet, dan krijg je daar meer kritiek op, volgens mij. Ja? Ja. Dan ben je bijna ignorant. Ja. Ik denk dat ze daar wel bang voor zijn geweest en dat ze het daarom hebben gedaan. Maar wat mij bezighoudt is waarom de deken zo'n uitspraak heeft gedaan, terwijl er nog heel veel onderzoek naar allerlei aspecten zijn. Ja. Dat vind ik interessant. Was het sowieso verstandig dat de deken dit onderzoek deed? Dat werd ook nog even op tafel gelegd. Zullen we even luisteren naar Saskia Belleman, de rechtbankverslaggever? En ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik lees wat hij heeft gedaan, hè, wat ook niet wordt ontkend in het onderzoek van de deken, het accepteren van dat geld, het oplichten van een cliënt, het bezoedelen van een andere advocatenkantoor. Er zijn advocaten voor minder geschrapt of geschorst. Dus jij zegt toch eigenlijk, dit is niet goed uitgevoerd, dit onderzoek? Nee, dit had gewoon naar de Raad van Discipline gemoeten. De tuchtrechter, die had hierover moeten oordelen, vind ik. Ja, dus die beeldvorming is belangrijk. Ja. Ja. Dus ja, zij zegt dat over de deken, maar eigenlijk zeggen jullie dat ook over hoe Sophie en Jeroen dit onderwerp hebben behandeld. Ook daarvan zou je kunnen zeggen, komt heel dichtbij, spelen hier belangen. We dachten, we bellen eventjes met Joep Schol, de eindredacteur van Sophie en Jeroen. Goedemorgen, Joep. Goedemorgen. Ja, hebben jullie nog getwijfeld of jullie het onderwerp wilden bespreken gisteravond, omdat het nieuws is, zoals gezegd, heel dichtbij komt? Ja, zeker. Daar hebben we natuurlijk wel over getwijfeld. Alleen we hebben die zaak, zeker over een collega die dichtbij staat stond, hebben we ook eerder besproken rond het tweede artikel. Daar werd volgens mij net ook bij jullie aan gerefereerd. Ja. Ook met Sven Brinkhoff en Anders Boumanjal. En dat ging toen over banden, al dan niet, die Galitza hebben gehad met Taghi. En we vonden eigenlijk in de zaak die wij dus daarin volgen, vonden we dit wel een belangrijke stap die we ook wel wilden bespreken. Ja, maar kun je zo'n onderwerp wel echt journalistiek onafhankelijk bespreken? Of in ieder geval het beeld doen laten oprijzen dat zo is? Lukt dat? Kijk, het is zo dat natuurlijk levert er bij ons op de redactie gevoelens bij Galit. Ik denk dat bij Jeroen Pauw, de presentator van gisteren, een stuk minder zo is. Hij is als vervanger van Galit daar gekomen. En bovenal zijn we een journalistieke redactie. Dus moeten wij dit onderwerp behandelen zoals we alle andere onderwerpen behandelen? Ja. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat het fijn is dat Jeroen aan die tafel zat. Ja, was dat toevallig? Het was toevallig, ja. Had je dat anders gedaan? Stel dat Sophie nou gisteravond op het rooster stond. Had je dan gewisseld? Nou, daar hadden we wel over gepraat, denk ik, ja. Ja, omdat Sophie en Galit dit zo lang ook samen hebben gedaan. Nou, iedereen heeft in de eerste uitzending kunnen zien dat er allerlei gevoelens leven bij Sophie ook. Dus dan hadden we daar wel een gesprek over gehad, ja. En dan hadden we daar een keuze over gemaakt. Maar dat was nu niet aan de orde. Nee. Nu hebben kijkers gekeken naar jouw programma, naar Sophie en Jeroen, maar dus ook naar Bo. En die zagen daar een heel andere uitkomst uit hetzelfde onderzoek eigenlijk. Dus Saskia Belleman vertelt en geanalyseerd. Waren ze een stuk kritischer, dus kortom op het rapport. Heb jij daar nog naar gekeken, naar Bo? Ja, zeker. En? Wat mij wel opviel was dat Saskia daarin ervan uitgaat dat Galit ook geld heeft aangenomen. Dat benoemden ze een paar keer. En ik geloof dat Sven Brinkhoff en Anis bij ons er vooral van uitgingen dat de suggestie is gedaan dat hij iemand kon omkopen. Dus dat het voorstel is gedaan. Het kon niet bewezen worden dat hij het geld niet heeft aangenomen. Het is niet op een bankrekening aangetroffen. Maar goed, als je van iemand natuurlijk cash geld aanneemt, dan zie je dat ook niet terug op een bankrekening. Dus zij zeggen eigenlijk, dat blijft een beetje boven de markt hangen. Ja, precies. Maar ik kan me voorstellen dat als je er dus van uitgaat dat daar wel degelijk geld betaald is, dat je dat dan zwaarder weegt. Maar ik vind het verder ook moeilijk om dat te interpreteren, hoor. Ja. Ik hecht er wel aan om te zeggen dat we dus inderdaad Anis en Sven bij dat tweede artikel hebben uitgenodigd. En dat artikel verscheen toen om 7:00. Dus we hadden geen enkel idee wat zij daarover gingen zeggen op dat moment. Dat was bij het vorige artikel, ja. Precies. Ja. En nu heeft BNN dus uitgenodigd op expertise en niet op een eventueel welgevallige mening of iets dergelijks. Ja, ja, dat hebben jullie toen ook aangegeven. BNNVARA heeft in de verklaring vermeld na Pasen met KSM in gesprek te gaan. Kan hij wat jou betreft terugkeren? Hoe groot schat je die kans? Nou ja, dat is echt iets waar de omroep over moet besluiten. Zou je het willen? Nou, ik mag Galit heel graag. maar dan moet ook een andere weging gemaakt worden of hij op deze plek kan terugkeren. En dat is echt iets voor BNNVARA. Dat is een ingewikkelde afweging. Dank je wel voor je tijd, Joep Schol. Ik wil nog één ding zeggen, Roos, als dat mag. Ja? Want er wordt steeds ook gesproken over de onderzoeken die nog lopen. En dat van de dienst Justitiële Inrichting en de Rijksrecherche. Maar dat zijn onderzoeken naar ambtenaren en niet naar Galit Kassem. Dus de deken heeft het onderzoek naar Galit gedaan. Mm-hmm. En de Rijksrecherche en de dienst Justitiële Inrichting die doen onderzoek naar of ambtenaren daadwerkelijk omgekocht zijn. En de deken heeft daarvan in de Volkskrant gisteren al gezegd dat die onderzoeken tot dezelfde uitkomst zullen leiden. Ja, wat betreft de rol van Kassem in ieder geval. Dus hè, die wordt nu niet meer onderzocht. Ja. Nee. Dankjewel daarvoor. Niet onbelangrijk nog even te vermelden, denk ik ook, voor de volledigheid. Joep Schol was dat, eindredacteur van Sophie en Jeroen, ja, dat is inderdaad wel een belangrijke vraag. Die laatste vraag, even los van de details die ook belangrijk waren. Maar die vraag die op het einde kwam, kan hij terugkeren? Tessel? Nee. Nee, nee. Omdat je op geen enkele manier nog van een volledig schoon blazoen kan spreken. En dat gaat er niet, denk ik. We gaan naar de Tweede Kamer. Thierry Baudet van Forum voor Democratie moest zich vanmorgen melden bij Kamervoorzitter Martin Bosma vanwege bedreigingen aan Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. Is de heer Baudet bereid om alle financiële transacties van de periode rondom dat referendum van toen Forum voor Democratie, om die openbaar te maken? Er wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft. Is hij bereid om zijn onderbroek even openbaar te maken? Ja, u gaat over uw eigen woorden, maar ik vind het een tikje ordinair. Zou het kunnen, vraag ik hem, dat er iets mee te maken heeft dat zijn standpunten hier altijd exact overeenkomen met die van het Kremlin? De beschuldiging is een aantasting van mijn eer. Daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt. Laat even de grove... Okay. Ja, dit gebeurde dus in de Kamer, hoorbaar voor iedereen. Voor de volledigheid, en dat is waar het eigenlijk over gaat. Hierna zei Baudet nogmaals dat hij Klaver op zijn bek zou slaan. Maar hiervan is geen audio, wat onhandig is voor de radio. Maar Baudet heeft het wel bevestigd. Sakina, wat dacht jij toen je hier naar luisterde? Ik dacht, wat een kindercrash is dit. Sorry, vooral ik ben boos. Dus dan heb ik het recht om dit soort gekke taalgebruik te gebruiken. Aanzet tot geweld. Waar ik voor me vooral zorgen maak, is dit zijn onze volksvertegenwoordigers. Welk signaal geef je hiermee af naar in het hart van de democratie? Mm-hmm. Over hoe je eigenlijk met elkaar omgaat. En dat je de stem van de kiezer serieus neemt. Maar dit is ronduit belachelijk. Ja. Tessel, je kunt ook zeggen, ja, dit is precies wat Baudet wil. Die wil gewoon aandacht en hij heeft het weer voor elkaar. Ja, en toch denk ik niet dat gisteren het hoofddoel was, hoor, toen dit gebeurde. Hij kon zich gewoon niet inhouden. We hebben natuurlijk eerder gezegd, moet je alles wat je aandacht geeft, groeit. Hè? Hugo de Jonge is zo'n voorbeeld. Die heeft een tijd lang Baudet volledig genegeerd in de Kamer. Ging met zijn rug naar hem toe zitten als hij iets ging zeggen. Het vervelende is, en misschien is het woord niet goed, maar ik gebruik het toch. We leven in die democratie, daar hebben mensen op gestemd. Hij is gekozen in die Kamer. Hij mag in principe zeggen wat hij wil, zonder grenzen te overschrijden. Nou, die grens is overschreden, mm-hmm. namelijk verbaal geweld geuit in de parlementaire zaal. En daar wordt dan actie op ondernomen. En het is uitermate droevig dat dat gebeurt. Maar dat zijn wel de regels zoals we die in een democratie hebben. We kunnen er van alles van vinden. Mm-hmm. Maar ja. Ja, persoonlijk vind ik wel dat de heer Bosma te laat heeft ingegrepen. Ja? Ja. Hij kon het nog maar mogelijk maken om daarna nog even, wel nog in beeld, maar buiten het gehoor van ons, om nog die uitspraak te herhalen. Eigenlijk zou je al lang iemand een rode kaart moeten geven hebben. Bij die uitspraak van misschien de broek naar beneden en nou ja, dat. Ja, maar dan heeft hij gezegd, dat zijn uw woorden, maar ik vind het ordinair. En toen hij zei, ik zou normaal gesproken iemand op zijn bek slaan, toen heeft Bosma ook ingegrepen en gezegd, meneer Baudet, let op uw woorden. Ja, maar dat was niet stevig genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Je zou iemand bijna een time-out moeten geven. Dus net zoals bij een kleuter, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is niet omdat ik een bepaald sentiment over Baudet heb, maar eerder dat dit heeft te maken met inhoud, uiteindelijk. Hè? Mm-hmm. Er wordt hier een legitieme vraag gesteld, zeg maar, door de heer Klaver. Ja. En juist, dit is een soort van rookgordijn bijna kunnen zeggen, zodat ze het niet meer over de inhoud gaan hebben, maar vooral over wat er nou gebeurd is, wat ook erg is natuurlijk. Mm-hmm. Maar de inhoud, daar hebben we te weinig over. Ja, wat ik zelf heel erg opvallend vind, dat de verruwing enorm aan het toenemen is. En die verruwing zie je ook weer terug in die samenleving. Ja. En ik vind dat je in de politiek ook een extra verantwoordelijkheid hebt, dat je daar ook zelf bij bent. Het zou niet moeten zijn dat een voorzitter daarop hoeft in te grijpen. Maar goed, uiteindelijk heeft hij dat dus achteraf gedaan. Zeker. Hij heeft een brief gestuurd naar Baudet en hem op het matje geroepen. Nou, Baudet kwam niet, weten we nu. Maar volgens Bosma is er wel telefonisch contact geweest. Daarin betuigde het Kamerlid spijt en zei dat hij zich had laten meeslepen. Hij zegt dat de Kamer Kamervoorzitter ook toe dat hij nog publiekelijk sorry zou zeggen. Tessel, zaak gesloten met deze woorden? Nou, ik vind het wel heel gênant dat hij dan ook niet komt opdagen. Weet je, je wordt ontboden, om het zomaar te zeggen. En dat je dat dan ook weer niet serieus neemt en belt. Maar goed, misschien dat hij tegenstoten. Ik weet niet wat voor reden er was om niet te komen. Maar dat vind ik al erg. Zaak gesloten, dat is denk ik ook aan Klaver en Paternotte of de zaak gesloten is. Tot zover het Mediaforum. Dankjewel, Tessel Linders en Sakine Elkejoer, voor jullie aanwezigheid vandaag. NPO Radio 1. 10:30. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Casper Meijer. Ja, u hoorde het net al. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft naar eigen zeggen spijt van de bedreigingen die hij gisteren uitte aan het adres van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Klaver reageerde ook zojuist. Hij voelde zich bedreigd. Nou ja, als je zegt in de zaal, als je wordt bedreigd, ja, dat is bedreigend. En dat hoort hier niet. En vooral, ik vind het een verkeerd signaal naar de rest van Nederland. Dit is de vergaderzaal van Nederland. Dit is het hart van de democratie. En als politici moeten we juist uitstralen naar Nederlanders dat hoe groot de meningsverschillen ook zijn, dat wij die samen oplossen door woorden te gebruiken. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, krijgt 8 extra boa's om toezicht te houden rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De overlast in het dorp neemt toe vanwege het overvolle aanmeldcentrum. Er mogen niet meer dan 2000 mensen verblijven, maar regelmatig zitten er toch meer mensen in het AZC. Volgens de gemeente neemt daardoor de druk op Ter Apel toe. Beleggers hebben vorig jaar massaal hun huurwoningen verkocht. Ze zouden dit doen vanwege nieuwe strenge regels van het kabinet, waardoor vooral voor particuliere beleggers het verhuren minder aantrekkelijk is geworden. Dat meldt het economenblad ESB. Daardoor komen er meer koopwoningen op de markt, maar dat is niet voor iedereen goed nieuws, zegt economieredacteur Tom Opheikens. Als je een huurder bent of iemand die nog thuis woont bijvoorbeeld en zelf op jezelf wil gaan wonen en je verdient te veel voor een sociale huurwoning of je staat nog niet lang genoeg op de wachtlijst, maar je verdient ook weer te weinig om echt een kans te maken nog steeds op zo'n koopwoning. Want het zijn er nog steeds. Het is niet zo dat het overal aanbod is natuurlijk. Hè? Ja, dan kom je hiermee dus wel weer verder in de knel, zeggen die onderzoekers. En in Japan zijn 4 mensen overleden na het innemen van natuurlijke cholesterolremmers. Ondanks dat er al jaren signalen waren over gezondheidsrisico's van zogeheten Benikoji, is het supplement nu pas uit de handel gehaald in Japan. De Japanse overheid heeft een groot onderzoek aangekondigd. Gaan we naar de ANWB, naar Bianca Damink. Bianca, het is 10:30 geweest. Hoe staat het nu voor op de Nederlandse wegen? Ja, op veel wegen kun je prima doorrijden, maar er zijn nog wat problemen bij Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam sta je in de file op de A10 Oost na een ongeluk bij de afrit Watergraafsmeer. Richting Utrecht heb je daardoor 10 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is een rijstrook afgesloten bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. Je hebt daar een kwartier tijdverlies vanaf Nieuwekerk aan de IJssel. Je staat daardoor ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. De verbindingsweg is ook dicht naar de A20 richting Hoek van Holland. Op de A16 heb je ook een kwartier extra reistijd. Tot 11:30, Roos Abelman. Vrouwelijke kunstenaars verdienen slechter dan hun mannelijke collega's. Ook zijn ze minder zichtbaar en wordt hun kunst minder vaak aangekocht door musea. Blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de Stichting Niemeyer Fonds. Els Drummen is van de Stichting Niemeyer Fonds. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook bij ons is beginnend kunstenaar Maaike Meindertsma. Goedemorgen. Ik ga daar met jullie over praten. Maaike, wat merk jij hiervan als beginnend kunstenaar? Als beginnend kunstenaar, nou, vooral op de academie merk je heel erg dat er heel veel vrouwen zijn. Ja. En als je dan van de academie afgaat, dan merk je dat het een klein beetje vermindert en het soort van gelijk trekt. Mm-hmm. Maar wat ik ook zie, is dat juist ook wel bij instellingen die ook jonge kunstenaars aantrekken, dat het ook juist die diversiteit best wel op de voorgrond kan treden af en toe. Oké, dus er is wel aandacht voor. Zeker. In ieder geval als je jong bent. Ja, zeker. Ja. Els Drummen, jullie hebben dit laten onderzoeken. Verbaasde eigenlijk over de uitkomst of wist je dit al wel? Ja, we wisten natuurlijk wel al een beetje. Maar de Boekman Stichting heeft nu echt facts en figures gepresenteerd. Waar we ook natuurlijk wel weer van schrikken. Vrouwen verdienen bijvoorbeeld 20% minder dan mannen. Mm-hmm. En stromen ook eerder uit de sector. Terwijl er tegelijkertijd veel meer vrouwelijke kunstenaars afstuderen. Ja. Dus daar is wel iets aan de hand. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Ook een nieuw kabinet moet niet alleen voor, maar vooral ook samen met de burger aan de slag, zodat die laatste niet vermorzeld wordt door de overheid. Voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, Fatma Keuze-Kaya, biedt de formateurs volgende week een visie aan, waarin staat hoe dat dan moet. Gaan we het ook zo meteen eens uitgebreid over hebben. Maar nu eerst rendier, korst, bol of plat. We duiken in de wereld van de mossen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, wij zitten hier in de studio omgeven door geluiddempende panelen. Even goed kijken, zo te zien van stof op hout of iets dergelijks. Maar dat kan dus ook met natuurlijk materiaal, ziet verslaggever Maarten Bleumers, als het goed is op dit moment. Zeker, zeker. Ik zie mij omringd door diverse panelen, beplakt, behangen, beniet met allerlei soorten mossen. Rens, dit zijn van die geluidswerende panelen, toch? Ja, dat is correct. En welk mos zit daarop? Dit is rendiermos, wat goed het geluid dempt inderdaad. Is dat het beste? Wel een van onze betere mossen om het geluid te dempen. Okay. Zeker. We kunnen nog extra dempen door onze akoestische plaat toe te voegen. Ja. Onze Acmostico, waardoor het nog beter geluid dempt. Rendiermos, daar hebben we het over als het om geluidsdempende platen gaat. Mevrouw Kozakaya, goedemorgen. Zat u weer eens bij een saaie vergadering tegen zo'n paneel aan te kijken en droomde u weg en kwam toen de vraag bij u op? Nou, ik kom wel eens gebouwen binnen en dan zie ik ineens zo'n mooie groene wand. En totdat ik ernaast ga zitten en als ik dan zit, dan begint mijn ogen te tranen en mijn neus een beetje te kriebelen. En dan vraag ik me af of dat wel zo gezond is. En mijn volgende vraag is dan meteen in mijn hoofd dat het zo groen blijft. Wat hebben ze er allemaal ingespoten? Ja, nou, goede vragen, want het is hier, ik sta links van mij, is ook nog een wand met... Dat gaat van geel naar felrood, roze, blauw. Dus er kunnen allerlei kleuren mee gemaakt worden. Rens Fritsen, we hoorden je al even. Jij bent van Moswens, een bedrijf wat al dit soort panelen maakt en met mos werkt. Die tranende ogen, zou dat door mos kunnen komen? Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dat kan in ieder geval niet door het mos zijn. En dat komt eigenlijk omdat het mos niet meer levend is. Ja. Het mos geeft dus geen stuifmeel meer af, waardoor het ook niet allergisch voor kunt zijn. Want dat is het eerste misverstand eigenlijk ook wel bij mij. Ik ken van mijn werk, wij hebben zo'n wand met allemaal planten. En dan wordt er gezegd, ja, dat is mooi luchtfilterend. Dus geeft zuurstof af, neemt CO2 op, dus dat is hartstikke gezond. Dat is bij mos dus niet zo. Nou, het mos leeft inderdaad niet meer. Nee. Dus waardoor het inderdaad geen zuurstof afgeeft. Maar het heeft natuurlijk wel vele mooiere eigenschappen. Hè. Dus we zijn net al voor de akoestiek. Ja. Een thermische functie. Hè. Dus houdt de warmte vast. En natuurlijk een mooi gevoel van welbehagen. Dat het, het zijn wetenschappelijke onderzoeken geweest. Mm-hmm. Die zijn er gewoon van, als je in het groen werkt, dat het gewoon heel aangenaam werk is. Nou zeker. Jij hebt natuurlijk een belang om dat te zeggen. Maar dat is wel waar wat je zegt, dat is bewezen. Ik heb ook even dat gevraagd aan Jolanda Maas. Die is onderzoeker bij de VU, gespecialiseerd op die invloed van natuur op gezondheid. En haar vroeg ik of alleen al het zien van groen een bepaald effect heeft op ons. Dat alleen het kijken naar groen inderdaad winst oplevert, dat is bewezen. Ja, er zijn heel veel experimentele onderzoeken gedaan waarin mensen eerst gestrest worden gemaakt met behulp van wat moeilijke, stressvolle taken. En vervolgens krijgen ze eigenlijk bijvoorbeeld afbeeldingen te zien van een natuurlijke omgeving. De ene groep krijgt die afbeelding en de andere groep krijgt de afbeelding van een stedelijke omgeving. En als die mensen die de natuurlijke omgeving zien, die herstellen sneller van de opgewekte stress dan de mensen die de stedelijke omgeving te zien krijgen. Ja, we staan hier dus eigenlijk tussen groene wanden, maar het is allemaal dood materiaal. Rens, als we hier naartoe lopen, dan staan we voor, we kennen het ook van gebleekt koraal. Dit is wit rendiermos, maar dit is eigenlijk zoals het eruit ziet op het moment dat jullie het gaan verwerken. Ja, dat is correct. De oorspronkelijke kleur van het rendiermos is een beetje vanille kleur. Ja. Van nature, als het de luchtvochtigheid wat lager is, hè, dan wordt het mos wat harder. Mm-hmm. Dus in de zomertijd, dan is het mos dus echt helemaal crunchy. Zou je dat zo crunchy tegen de wand verwerken, hè, dan wat je dan gaat krijgen als mensen gaan voelen, dan gaat het helemaal verpulveren. Ja. Ja, dat wil je dus natuurlijk niet. Dus wat wij gaan doen, wij gaan de moswanden gaan wij behandelen, prepareren op een natuurlijke wijze. Dat doen we met zout. Zout zorgt ervoor dat het helemaal brandvertragend is. Mm-hmm. Zout zorgt er ook voor dat er geen insecten in gaan nestelen. Okay, dan lopen wij een paar meter naar rechts. En dan komen wel die kleuren. Hoe krijg je die er dan in? Ja, correct. Hier zie je eigenlijk alle kleuren. We kunnen ei tot rallenkleur maken. Klinkt heel gek, maar stel dat we de oorspronkelijke kleur tegen de wand laten, dan zegt iedereen, hé, wat een saaie wand. Mm-hmm. Dus eigenlijk, wij willen dus ook gewoon het groen zien van de mossen, hè, zoals de natuur zichtbaar zijn. We geven inderdaad een tint. Hoe doe je dat dan? Dat doen we eigenlijk met plantaardige kleuren. Het zijn natuurlijke tinten, totaal niet chemisch. Vergelijk het eigenlijk maar met een soort waterverf, waar kinderen ook mee spelen. Dus ook daarmee blijven een volledig natuurlijk product behouden. Precies. Ja, Mevrouw Kozakaya, ik hoop dat het een beetje antwoord geeft wat u vraagt. Het is geluiddempend, dus dat is gezond. Het geeft niks meer af, want het is dood materiaal en is bewerkt. Dus ik hoop dat uw tranende ogen eigenlijk daardoor niet veroorzaakt worden. Ik hoop dat ik enigszins antwoord heb gegeven op uw vraag. De laatste vraag die ik aan u wil stellen. Welk model, mag de hele studie over meedenken, en welk model is hier in een moswand verwerkt en heeft mij de hele tijd aangekeken? Een fotomodel? Deze begrijp iemand ik niet. Een antwoord? Duitse Kroes? Nee. Denk even aan het thema, jongens. Kate Moss. Oh. Grapje van de makers hier. Kijk, wij zijn niet zo als vrouwen bezig met al die fotomodellen. Dat is het waarschijnlijk. Zo is het. Ik zat ook heel erg... Ja, heel grappig. Ik zat heel erg in het groen en het mos. Ja. Maar Kate Moss, daar kwam ik er weer niet op. Nee. Toch best een aardig grapje, nu ik er nog even over nadenk. En Maarten Bleumers, dankjewel voor je bijdrage. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Dan nu, de wereld van de beeldende kunst kent nog geen gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen 20% minder dan de mannelijke collega's. Ze krijgen ook minder subsidie. En kiezen verhoudingsgewijs uiteindelijk ook vaker voor een carrière buiten de kunst. Dat blijkt allemaal uit nieuw onderzoek dat straks wordt aangeboden aan staatssecretaris Greper van Cultuur. En dat terwijl dit onderwerp al tientallen jaren op de agenda staat. Hier in de studio, zoals gezegd, Els Drummen van de Stichting Niemeyer Fonds en beginnend kunstenaar Maaike Meindertsma. Ja, Els Drummen, jullie hebben het onderzoek dus laten uitvoeren. Zo'n introductie klinkt meteen behoorlijk ontmoedigend. Maar we moeten er wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Hè? Bijvoorbeeld over dat verschil in inkomen. Vrouwen blijken 20% minder dan mannen te verdienen. Maar, zeggen jullie, dat is in andere creatieve beroepen nog veel groter. Is dit dan goed nieuws? Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is dat dit onderzoek er is, dat het hoog op de agenda komt. Maar er zijn een aantal positieve uitkomsten uit het onderzoek te benoemen. Waaronder het feit dat er dus heel veel vrouwelijke kunstenaars nu afstuderen. 74% of 64%. Mm-hmm. Dat is wel eens anders geweest natuurlijk. En er zit ook een gelijkwaardigheid in bijvoorbeeld de kunstprijzen die vrouwen op dit moment krijgen. Dus er is ook al heel veel recht getrokken in die sector. Maar het feit dat vrouwen nog steeds echt structureel minder verdienen, dat mm-hmm. zie je natuurlijk in alle beroepsgroepen. Ook al is dat 20%, ja. Daar moet wel wat aan gedaan worden. Waar komt dat door, dat verschil in inkomsten? Nou, de Boekman Stichting heeft zich echt gebaseerd op cijfers van het CBS en ook kwalitatief onderzoek met diverse focusgroepen, waar jij natuurlijk ook in zat. En daaruit blijkt eigenlijk dat daar meer onderzoek naar nodig is. Okay. Dus we willen eigenlijk oproepen aan de koepelorganisaties in Nederland, mm-hmm. Nederlandse Museumvereniging, Nederlandse Galerie Associatie, om zelf veel meer onderzoek hiernaar te gaan doen, hoe dat nou eigenlijk kan. Ja, wordt hun kunst minder betaald bijvoorbeeld? Zit het hem in de subsidies? Waar zit dat inkomensverschil in? Ja, en het heeft in ieder geval niet minder kwaliteit. Dat was in ieder geval ook echt een achterhaald begrip, dat vrouwelijke kunstenaars minder kwalitatieve kunst zouden maken. Want je ziet echt uit het onderzoek dat ze gewoon met grote getallen afstuderen, veel alumni zijn, veel mm-hmm. kunstprijzen worden gewonnen en ook internationaal worden erkend. Ja, dat is allemaal een feit. Tegelijkertijd verlaten verhoudingsgewijs veel vrouwen vaker de sector dan mannen. Wat is de verklaring daarvoor? Dus ja, leuk dat ze allemaal afstuderen, mag ze vervolgens allemaal vertrekken? Ja, nou, in die focusgroepen kwam ook wel naar voren dat het natuurlijk, net zoals in heel veel andere sectoren, niet een hele kindvriendelijke beeldende kunstsector is, als ik het zo mag zeggen. Ja. Die kunstsector wordt vaak als heel progressief gezien, maar het is nog steeds heel lastig als je als kunstenaar een kind krijgt en daarna naar een residency moet, waar je vervolgens geen subsidie krijgt om de kinderopvang te vergoeden. Dus er zitten heel veel nuances in. Ja, en waarom hebben vrouwen dat probleem wel en mannen niet? Want je zou zeggen, ja, die worden ook vader, toch? Ja, nou, het blijkt ook uit het onderzoek dat vrouwen eigenlijk vaker een tweede werkkring erop nahouden. Dus zodra ze een kind krijgen, een aantal jaren daarna, hebben ze een tweede werkkring. Wat mannelijke kunstenaars vaak niet hebben. Wat betekent dat, een tweede werkkring? En dat ze eigenlijk naast hun kunstenaarsberoep nog een andere baan erbij nemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in het onderwijs of in een andere categorie. En daardoor zie je eigenlijk dat die vrouwen in een soort visuele cirkel blijven hangen. Ja. Ze hebben nog een extra baan, waardoor ze minder tijd in hun studio kunnen doorbrengen. Mm-hmm. Waardoor ze ook uiteindelijk minder geld verdienen. Ja. Maar die mannen die zijn dus beter in, of het gaat hen beter af, het verkopen van kunst, het aanvragen van subsidies? Ja, daar zitten ook allerlei nuances in, eerlijk gezegd. De Boekman Stichting heeft nu naar het Mondriaan Fonds gekeken, de subsidieaanvragen. En daarin zie je vooral dat mannelijke kunstenaars later aanvragen. En dat zijn grotere subsidiebevragen. bedragen. Dus vrouwelijke kunstenaars vragen vaak subsidie aan in de start van hun carrière. Mm-hmm. Dat zijn ook lagere bedragen. Ja. Dus daar zitten allerlei nuances in. Dus we roepen bescheidener. Ja, uit die focusgesprekken, hè, dat kun je misschien ook beamen, kwam dat af en toe ook wel naar voren, dat ze soms bescheidener zijn. Maar dat is zeker niet de hoofdreden. Maar ik hoor die ook, mag ik deze ook stellen? Dat houdt mij altijd bezig. De kwaliteit. Vrouwen worden standaard de kwaliteitsvraag gesteld. Mm-hmm. Daar moeten we echt van af. De wereld loopt over van een hele hoop mannen ook. Ja, die met vraag je eens. Wordt nooit gesteld. Laten we daar nou eens mee ophouden. Vrouwen heb ik gewoon ophouden. Ja. Bij deze? Ja. Die vraag komt niet meer op tafel. Nee, hij is nu twee keer al bevestigd. Maaike, jij staat aan het begin van je carrière. Heb jij zo'n startersubsidie aangevraagd? Nog niet. Ik ben daarmee bezig. ik merk dat veel mensen om mij heen, dat is eigenlijk ook wel een van de doelen om bij het Mondriaan Fonds zo'n startersbudget aan te vragen. Mm-hmm. Ik merk daar ook geen verschil in mijn mannelijke collega's en vrouwelijke collega's. Maar ik kan me wel voorstellen dat, omdat er dus ook zoveel vrouwen afstuderen, dat er best wel veel in die startersfunctie wordt aangevraagd. Yeah. En dat misschien daarna als inderdaad die tweede werkkring erbij komt kijken, dat je daar door minder die grote subsidies gaat aanvragen. Ja, wist jij dat de subsidies later groter worden als je die later aanvraagt? Ja, dat wist ik. Omdat na 4 jaar ben je bij het Mondriaan Fonds, kunstenaar basis. Dan zit je niet meer in die startersfunctie. Dus dan gaan die subsidies ook omhoog. Ja. En hoe gaat het met je? Want je bent dus afgestudeerd. Wat maak je? Ik maak video-installaties, vooral rondom het thema lichaam. Dus ik doe ook performance. En kun je ervan leven? Dit jaar kan ik er redelijk van leven. Ja, maar moet ik wel zeggen, ik heb ook niet heel veel uitgaven. Dus ik kan het makkelijk balanceren met, met mijn levensstijl. Ja. Je ziet in het onderzoek dat op het moment dat de carrières en kansen uit elkaar beginnen te lopen tussen mannen en vrouwen, Else, is als het om kinderen gaat. Zodra vrouwen aan kinderen beginnen, wordt het allemaal minder. Ja, kan ik dat zo zeggen? Ja, je ziet het eigenlijk in alle beroepsgroepen. Hè? Maar dat geldt dus voor de beeldende kunst ook. Maar we hebben dit onderzoek laten doen omdat er voor deze sector toch nog vrij weinig aandacht voor is. Mm-hmm. Terwijl we eigenlijk tegen dezelfde problemen aanlopen. Ja, dus we willen vooral zeggen, zet het hoog op de agenda. Dus we hopen straks ook dat het ook weer op de cultuurpolitiek agenda komt door dit onderzoek van de Boekman Stichting. Ja, want waar loop je nou, Maaike, heb je enig idee, als kunstenares nog meer tegenaan? Stel, je hebt een baby. Wat maakt dat ingewikkelder dan in de kunstenwereld? Behalve dan dat je een residency hebt die je niet betaalt. Maar goed, dat zullen mannen ook hebben. Wat maakt het nog meer ingewikkeld? Ik denk vooral waar ik zelf al tegenaan loop, terwijl ik zelf geen kinderen heb, is eigenlijk flexibiliteit. Ik denk dat de beeldende kunstsector het vraagt je om heel erg flexibel te zijn, omdat kansen echt op onverwachte momenten komen aanzetten. Ja. En als je kinderen hebt, dan ben je veel minder flexibel in die zin. Dus ik kan echt overal heen vliegen, daar een paar maanden zijn, daar een paar maanden zijn. Maar als je dus kinderen hebt, dan wordt dat veel lastiger. En ik denk dat de sector nog steeds wel vraagt om flexibel te zijn. Ja, ja. En ook vaak in de avonduren. Ja, heel vaak in de avonduren. Of te moeten komen draven, terwijl je dan natuurlijk eigenlijk thuis zou moeten zijn. Klopt, je zou zeggen, een van de oplossingen, want daar wil ik graag naartoe, Els Drummen, zou dan zijn, kijk daarnaar. Nou, kijk daarnaar inderdaad structureel naar de subsidies die er vanuit de cultuurpolitiek worden gegeven. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan een quotum. Want het gaat natuurlijk ook over de representatie in museale collecties. Ja. Daar is eerder onderzoek naar gedaan. Dat is ook nog steeds schrijnend hoeveel vrouwen er in collecties zitten. Er is wel meer aandacht voor. Er zijn wel musea, toch? Zeker. Die dat actief oppakken. Er is echt een kentering gaande. Het Van Abbe Museum in Eindhoven doet dit al. Nou, en dat blijkt gewoon dat het succesvol is. Dat gewoon de helft van de, of dat er gewoon een gelijkwaardigheid is, hè, in de collectie. Het gaat natuurlijk niet alleen over vrouwen, maar gewoon over gelijkwaardigheid in die kunstsector. Dat is ook iets waar we het vanmiddag met elkaar over willen hebben. Met ongeveer 100 mensen uit de culturele sector. Mm-hmm. Met de staatssecretaris over ook echt een soort call to action. Hè? Ja. Wat kunnen we nu doen? We hebben nu dit mooie onderzoek. Ja. Nou, u bent zelf ook conservator, toch? Ja, klopt. Ja, dus wat doet u zelf? Nou, ik werk in CODA Museum Apeldoorn. En we hebben onlangs ook naar onze eigen collectie gekeken. Dus gewoon data ophalen. Hoeveel mannen en vrouwen hebben we nou eigenlijk verzameld. Wij hebben dat nu 70-30%. Dus veel vrouwen in de collectie. Maar we hebben ook een ambachtelijke collectie. Dat is bij ieder museum heel anders. Een ambachtelijke collectie? Ja, meer gericht op keramiek, sieraden, textielkunst. Waar van oudsher meer vrouwen ook mee bezig waren. Oh ja. Wat nu gelukkig ook weer helemaal anders is. Maar ja, wij zouden wel zo'n quotum bijvoorbeeld op tafel kunnen leggen. Maar ook met de Nederlandse Museumvereniging. Ja, want dus dat moet inderdaad iedereen ook echt gaan onderschrijven. Ja, het is goed als het echt bij alle instituten onder de aandacht wordt gebracht. En wij willen vanuit het Niemeyerfonds vooral die dialoog op gang brengen. Ja, ik hoor dat heel veel luisteraars zich afvragen. Ja, komt het ook niet omdat vrouwen parttime werken? Dus dat ze zich niet fulltime inzetten voor het vak? Ja, uit het onderzoek blijkt dat daar eigenlijk vervolgonderzoek voor nodig is. Mm-hmm. Want het Boekman Stichting heeft zich echt gebaseerd op die data van de CBS. Dus dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Nee. Fatma Keuze-Kaya, u was in het verleden ook cultuurwethouder in Amersfoort. Merkte u toen ook scheve verhoudingen? Jazeker, maar wij hadden toen natuurlijk geen onderzoek. Dus dan kon je ook niet zeggen, dit is waar of niet waar. Nee, je had geen harde cijfers. Nee, geen harde cijfer, maar ik had in mijn eigen werkkamer om de 4 weken een tentoonstelling. Die bleef dan 4 weken ook hangen, waar we ook echt aandacht voor gaven. Veel jonge vrouwen, ook vrouwen, gaven daar ook podium. Want dat vond ik ongelooflijk belangrijk. Mm-hmm. Omdat inderdaad kunst niet alleen voorbehouden is aan een bepaalde groep van mensen, maar iedereen daar een hele mooie bijdrage aan kan leveren. Ja, Maaike, hoe kijk jij nu naar de toekomst? Want ja dit is nu onderzocht, dit is nu een feit, maar er moet nog actie ondernomen worden. We weten hoe dat kan gaan met de acties die ondernomen moeten worden. Dat kan even duren. Tegen die tijd heb jij misschien wel een kinderwens. Weet jij veel? Hoe kijk je naar die toekomst? Toch best wel positief of zo. Omdat ik ook zelf Ook al zie ik het wel om me heen, heb ik zelf nog niet heel erg die ervaring gehad dat ik als vrouw misschien achtergesteld zou worden in relatie tot mannen. En ook nu ik zie dat ik ook wel projecten blijf krijgen, zie ik het toch wel rooskleurig toe. Dat ik denk, oké, ja, zitten wel echt wel kansen in het veld, ook voor mij als vrouw. Ja. Kan het zijn dat dit onderzoek, Els Drumme, zijn tijd een beetje vooruit is? Al dus dat je kan zeggen dat de jonge generatie, dat die een hele andere kunstwereld opgroeit? Kan dat? Dat hopen we. Ik zie de toekomst ook wel rooskleurig in, hoor. Ik denk ook echt dat dit onderzoek er moet zijn om te kijken van waar kunnen we nog inhalen. Maar het is vooral goed om het op de agenda te zetten, zoals jonge kunstenaars zoals jij gewoon veel meer kansen krijgen, ook al in de start van hun loopbaan. Ja, want het zit hem dus nogmaals niet in die opleidingen. Het aantal docenten is ook voldoende. Zeker. Man-vrouw verdeling. Ja. Ja. Nou, het aantal vrouwen is dus eigenlijk een overschot, zou je kunnen zeggen, op de opleiding. Ja. Het gebeurt dus echt allemaal daarna. Ja, we zijn inderdaad goed bezig. Maar toch, ja, de kunstwereld is heel lang door mannen gedomineerd. En je ziet vooral bijvoorbeeld als je het hebt over de museale sector, dat daar nog een inhaalslag te maken is. Ooit in de kunstgeschiedenis, in de kanon, zaten er helemaal geen vrouwen. Dus dat werkt natuurlijk heel lang door. Ja. Dus met name in die collecties is het gewoon belangrijk dat er ook veel meer vrouwen worden aangekocht en veel meer tentoongesteld worden. Nou, Maaike, als jij mag dromen, wat is je grootste doel? Wat zou een plek zijn waar je werk echt, wat jou betreft, te zien moet zijn geweest in je leven? Oeh, dat is echt een hele goede vraag. Gewoon groot denken. Ja, heel groot. Oké, dan zou ik zeggen Stedelijk Museum Amsterdam. Ja. Ja, dat is een mooi doel. Ik wens je daar heel veel succes bij met het behalen van dat doel. En Else, veel succes zometeen bij de staatssecretaris en jullie strijd voor de vrouwelijke kunstenaars. En voor de geïnteresseerden, het onderzoek waar wij het over hebben gehad nu is zojuist, is te lezen op de site van de Boekman Stichting. Nogmaals bedankt allebei voor dit gesprek. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals actrice Linda van Dijk, vriend en collega Jeroen Krabbé. Linda was absoluut een toneeldier. En ze had charisma, en ze had talent, en ze was beeldig, en ze was geestig. Toneelcriticus Hanny Alkema. Ogen zo intens blauw, daar ving ze je mee. Dat wist ze zelf ook heel goed, denk ik. Buitengewoon sexy. Zoon Jamie Trinité. Zeker de laatste 3 jaar heeft zij eindeloos gereflecteerd op haar leven. In de zin van dat ze zei, ik heb zo'n heerlijk leven geleid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Kom nu naar de actiedagen van Bursner en profiteer van de beste deals. Kijk op bursner.nl met UE. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. De Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Hoe voorkomen we dat burgers in de toekomst nog of weer vermorzeld worden door het overheidssysteem? Daar heeft de Landelijke Cliëntenraad heldere ideeën over en die horen we zo van voorzitter Fatma Keuser-Kaya. Nu eerst, Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft gebeld met Kamervoorzitter Bosma over zijn uithaal gisteren naar GroenLinks PvdA-politicus Jesse Klaver. Daarover meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Kamervoorzitter Martin Bosma had forumleider Baudet vandaag op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven over die bedreiging aan het adres van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Baudet kwam niet opdagen bij Bosma, maar heeft inmiddels wel een verklaring verspreid. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat heeft Baudet te melden? Ja, hij heeft een filmpje verspreid via X, het voormalige Twitter. En daarin spreekt hij een beetje halfhartig excuses uit. Hij geeft toe dat hij heeft gezegd dat hij Klaver, het zijn Baudets woorden, op zijn bek wilde slaan. En Baudet geeft toe, dat had ik niet moeten doen. Maar het komt allemaal door Klaver, want die zat hem maar te jennen en door te zeuren over de vraag of Baudet, een bewonderaar van Poetin, zoals bekend is, misschien wel geld uit Rusland krijgt. Hè? De suggestie dat hij op de payroll van het Kremlin staat. Nou, daar was Baudet dus geïrriteerd over. Daardoor had hij zich laten uitlokken. Ja, en verder was het filmpje een enorme klaagzang over hoe de media met Baudet omgaan. Luister maar even. Alle kranten, alle tv-programma's. Oh, hij is op de drugs, oh, ik kom er raar over. Allemaal onzin dingen. Allemaal. En dit is natuurlijk theater. Het is toch niet echt? Ik kan toch niemand serieus nemen? Dus dat wil ik er wel bij zeggen. Ik had het niet moeten zeggen. De parlementaire omgangsvormen zijn anders en die moeten we ook honoreren. Het is geen goed voorbeeld voor Nederland. Dus ik bied mijn excuses daar nogmaals voor aan. Dat heb ik ook aan Martin Bosma toegezegd dat ik dat zou doen. Dus bij deze, dat doe ik. En ik zal beter op letten. Ik moet me niet zo laten opjennen. Maar ik vind het hele circus dat er nu om me heen ontstaat wel echt heel erg belachelijk. En niet serieus te nemen. Ja, dat is dus Baudet over het incident. En hij sloot vervolgens het filmpje af met een verdachtmaking aan het adres van de andere politieke partijen in de Tweede Kamer. Hij noemde het allemaal oorlogshitsers en misschien staan ze wel op de loonlijst van de Verenigde Staten. En hoe reageerde Jesse Klaver hier weer op? Ja, Jesse Klaver die heeft gezegd dat hij vindt dat, dat Baudet echt excuses aan hem moet aanbieden. En vooral dat hij openheid van zaken moet geven over de financiën rondom dat Oekraïne-referendum van een aantal jaren geleden. Klaver blijft erbij dat Baudet daar nooit openheid van zaken over heeft gegeven en dat dat nu toch eindelijk echt eens een keer moet gebeuren. En hij zei ook dat hij nog niet weet of hij aangifte gaat doen. Ik ga eerst kijken hoe dit nu. Ik ga eerst wachten op de reactie van collega Baudet. Maar bovenal wil ik gewoon dat hij antwoord geeft op deze vraag. Vandaag hebben we het nieuws gezien over de Russische inmenging in heel Europa. Dat ook Nederlandse politici zijn betrokken. Zo is deze zaak begonnen. Ik heb hem gevraagd om inzicht te geven in zijn financiën. Dat weigerde hij. En dat is vooral wat ik wil. Ja, Wilco Klaver noemde het al. Er zijn berichten naar buiten gekomen over een Russisch desinformatienetwerk waar de website Voice of Europe een sleutelrol in speelde. Volgens de berichten benaderde die site soms tegen betaling Europese politici om openlijk het bestaansrecht van Oekraïne in twijfel te trekken. Mogelijk zou die site dus ook Nederlandse politici hebben benaderd. Hoe reageert de Kamer daarop? Ja, de Tweede Kamer heeft het daar vanochtend even heel kort over gehad. Ze willen liefst vandaag nog een brief van het kabinet over deze zaak. Of hier sprake van is en zo ja, door wie. Dus ze willen dat het kabinet man en paard gaat noemen voor zover dat bekend is. En begin volgende week zal er dan een debat over worden gevoerd. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. De Groningse gemeente Westerwolde krijgt 8 extra BOA's voor meer toezicht in Ter Apel. Een deel van hen begint volgende week al. In het dorp stijgt het aantal incidenten in de openbare ruimte, zegt de burgemeester. Dat komt door het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers. Ook het aantal asielzoekers dat buiten slaapt zou zijn toegenomen. Het aantal winkeldiefstallen zou wel zijn gedaald. In Elst in Gelderland zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Minstens 3 auto's zijn volledig verwoest. Enkele andere raakten beschadigd. De auto's stonden allemaal in dezelfde straat. En de politie gaat uit van brandstichting. Het aantal gewonde en dode dolfijnen langs de Franse Golf van Biscayen is de afgelopen maanden flink gedaald. De Franse regering had een tijdelijk visverbod ingevoerd voor bepaalde boten, omdat de afgelopen jaren veel dolfijnen in de netten verstrikt raakten en stikten. De politie heeft bij verdachten van helpdeskfraude een lijst met miljoenen Nederlandse e-mailadressen gevonden. Eind januari pakte de politie 6 verdachten op voor dergelijke fraude. Studenten van beroepsopleidingen moeten gerichter stage lopen en daarom ook mogelijk minder stage lopen. Dat adviseert de Onderwijsraad. Ze maken zich zorgen over de capaciteit van bedrijven om studenten goed te begeleiden. De problemen zijn op dit moment het grootste in de zorg. En we zien het ook voor hoger onderwijsstudenten in de zakelijke dienstverlening. Maar ook omdat we weten dat die arbeidsmarkttekorten de komende jaren nog wel zullen aanhouden. Ja, zie je dat ze verspreid over verschillende sectoren. En zal dat ook nog wel even doorgaan. De Onderwijsraad adviseert om studenten waar het kan ervaring te laten opdoen in situaties die de praktijk nabootsen. Dan nog het weer. Er trekt een gebied met wolken en wat regen over het land. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn, maar het blijft hier en daar ook wel nat. Het wordt een graad of 12. Morgen verandert er weinig. Bianca Damink bij de ANWB. Er staan nog mensen vast. Waar? Ja. Er staan niet meer zo heel veel files, hoor. Maar op de A12 heb je wel vertraging van de Duitse grens naar Arnhem. Daar is het druk tussen de afrit Beek en Duiven. 10 minuten is het oponthoud. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je 5 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer helemaal vrij. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecom. fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08 en met een louter met vrouwen gevulde studio gaan we het laatste half uur in. Mijn spraakmaker is Fatma Keuzer-Kaya, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Els Drummen is hier nog van de Stichting Niemeyer Fonds en begint kunstenaar Maaike Meinertsma ook. En met die laatste twee ging het over de nog altijd grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de kunst. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een visverbod blijkt goed te werken tegen de massale sterfte van wat voor dieren in de Golf van Biscayen? Daar heb je vipper. Ja, dit is een gevalletje bal op de doellijn, deze aanwijzing. Maar goed. Toch weer eens leuk om deze te horen. Na de verkiezingen dan werd één ding duidelijk. Het uitvoeringsbeleid moest anders. Zodat in de toekomst burgers niet meer vermalen worden door het systeem. Vraag is, hoe doe je dat? De Landelijke Cliëntenraad helpt de formerende partijen een handje door ze een visie mee te geven. Hoe een nieuw kabinet niet alleen voor, maar vooral ook samen met de burger aan de slag kan. Fatma Keuzer-Kaya, voorzitter van die Landelijke Cliëntenraad, LCR. En ook mijn spraakmaker van vandaag. Ja, uw organisatie komt op voor mensen die een uitkering of een toeslag van de overheid ontvangen. Waarom is deze brief nodig? Heeft u geen vertrouwen in de onderhandelende partijen? Nou, daar heeft het niets mee te maken. Maar we willen wel dat ze de goede dingen doen. Dus wij vinden het ook belangrijk dat die burgers echt centraal komen te staan als het gaat om maken van regels, maken van beleid. En niet pas als de boel een beetje is geklapt, dat ze dan aan tafel mogen schuiven. Dus vinden wij het ook belangrijk om ze handvaten te geven, waarde mee te geven op hoe ze dat zouden kunnen doen. Want je zou zeggen, een partij als Nieuw Sociaal Contract dat nu meepraat over een nieuw kabinet, dat is zo'n beetje opgericht om die kloof tussen burger en overheid te dichten. Nou, ik help ze een handje mee. Dus als ze het goed kunnen doornemen, dan kunnen ze er ook meteen mee aan de slag. Want het is jarenlang zo geweest dat de burgers eigenlijk nooit aan bod kwamen. Of als ze aan bod kwamen, dat het probleem al enorm groot was. Mm-hmm. Iedereen heeft het vervolgens. Burgerparticipatie is belangrijk. Ja. Maar hoe je dat moet doen, is dan vervolgens de vraag. Je hebt een zorgplicht aan de voorkant nodig. Je moet burgers begeleiden. Ja. Naar welk probleem hebben we het over? Waar gaan we het over hebben? Welke oplossingen zitten daar? Mm-hmm. Maar ook een zorgplicht achteraf. Ja. En daar mist het aan. U geeft kortom een handvat om die burgerparticipatie beter vorm te geven. Dat is een van de aanbevelingen in die brief. Wat is dat eigenlijk precies als het aan u ligt, burgerparticipatie? Even concreet. Nou, er komt een nieuwe woonwijk hier om de hoek. Ja. Nou, wij doen dan bij ons gaat het om de uitkering, de bestaanszekerheid van mensen. Op die onderwerpen zitten we aan tafel. Ja. Wij doen bijvoorbeeld burgerreizen. Dan gaan we met een burger kijken waar in het stelsel het probleem zit, samen doorlopend waarin dat stelsel het probleem zit. Mm. Waar er mogelijke oplossingen kunnen zijn, waardoor we ze enorm ook begeleiden in hoe ze aan die tafel kunnen zitten. daarna moet je de vertaalslag naar dat stelsel natuurlijk maken. Daar hebben wij weer expertise. Wij hebben 17 organisaties in onze raad. Yeah. Die ook weer een achterban hebben. Waar we op elk onderdeel van het probleem ook mensen naar voren kunnen schuiven. Om een voorbeeld te geven. Ja, ik wil het even concreet maken. Ja, want precies. Het klinkt nog een beetje hoog boven mijn hoofd. Precies. Om een voorbeeld te geven. Wij hebben in de commissie Sociaal Minimum gezeten. Daar hebben wij burgers dus ook aan tafel gebracht. Voor het eerst is over bestaanszekerheid niet alleen gezegd dat gaat over boodschappen betalen en huur, maar ook dat je maatschappelijk meedoet. Dus het is heel erg belangrijk dat er dus niet alleen gekeken wordt naar wat je kunt betalen voor je huur en je boodschappen, maar ook of je sport kan doen, ook of je aan cultuur kan meedoen. Maar dat je maatschappelijk ook een bijdrage hebt. Ja. Dat je dus van onzekerheid naar een waardige bestaanszekerheid gaat. Dus die definitie is verbeterd, zou je kunnen zeggen. Het is echt een kentering geweest. Niet alleen de definitie, maar er is daar ook uitgesproken dat het dus niet alleen moet gaan om die boodschappen betalen of huur, maar ook om dus meedoen in de samenleving. Ja. En nogmaals even dat begrip burgerparticipatie. Want zoals ik het nu ken, we hebben het hier in de uitzending ook vaker over, dan gaan we het over burgerraden bijvoorbeeld. Op dit moment denken burgers op deze manier mee over oplossingen van het afvalprobleem, om maar even wat te noemen, in Amsterdam. Ja, dat kan. Op elk onderwerp heb je weer een andere manier om dat te regelen. Het gaat erom dat de burger aan de voorkant meegenomen wordt. En niet als je het beleid hebt gemaakt en dat je dat beleid voorlegt en dan zeg maar, doet u maar een ja of nee. Mm-hmm. Zo werkt het niet. Nee, als je beleid maakt voor burgers, dan moeten ze daar ook mee uit de voeten kunnen. Ja, dus het gaat over wetgeving. Wetgeving, regels, beleid maken. Ja. Op elk traject, dus aan het begin, lopende traject, maar ook na afloop. Ja, je zou zeggen, ja, de burger, dat zijn de Tweede Kamerleden, die vertegenwoordigen ons juist om dat namens ons te doen. Ja, dat zeggen ze heel erg vaak. Maar dan zouden we ook allemaal geweldige wetten maken. Dan zou er ook nooit een probleem zijn. Het feit is dat we allemaal van bovenaf regels maken. Het wordt tijd dat we, en alle onderzoeken geven dat ook, dat je naast de burger staat en de burger aan tafel zit. Oké. Een van de dingen die besproken is, is het toeslagensysteem simpeler maken of eigenlijk wegwerken. Stel, daar wordt nu over gesproken in de Tweede Kamer. Ze gaan ermee beginnen als er een nieuw kabinet is. Wat zou concreet dan een idee kunnen zijn waar u over nadenkt in dat geval? Als het gaat om die burgerparticipatie, hè? Wanneer komen zij van pas? Nou, kijk, burgers die, je hebt die regels gemaakt, ze zijn heel erg ingewikkeld. Je ziet als je, soms hebben burgers een stukje inkomen, en soms hebben ze een stukje uitkering. Yeah. En dan moet er verrekend worden, dan komt de Belastingdienst ook nog eens om de hoek kijken. Burgers worden daar heel onzeker van en weten niet hoe ze daar mee om moet gaan. Je moet naar een situatie, regels maken voor de mensen, hè? Ja. Niet voor een systeem, niet voor controle, maar voor de mensen die dat nodig hebben. Dus in dit soort ingewikkelde situaties moeten we echt elke keer kijken, is het eerlijk, is het rechtvaardig en kunnen mensen hiermee ook echt geholpen worden? Ja, maar dan moet je met die burger in gesprek. Ja, dan moet je met die burger in gesprek. En hoe doe je dat dan? Wie selecteer je dan? Hoe gaat dat? Wij hebben bijvoorbeeld ook een website. Het gaat over mij.org. Waar we ook heel gericht ophalen. Bijvoorbeeld Moe over armoede was onze actie. Of Praat mee over UWV. Dan reageren heel veel mensen. Dan gaan we vervolgens kijken wat er allemaal wordt gezegd. Waar de problematiek zit. Dan nodigen we mensen uit, dan gaan we in gesprek. Dan begeleiden ze in dat verhaal ook scherp krijgen. Ja. Aan tafel zitten. Dat hebben we ook bijvoorbeeld met OCTAS, die de arbeidsongeschiktheidsuitkering onderzoek heeft gedaan en recent heeft gepresenteerd. Dan komen ze aan tafel. Dan wordt er een dilemma voorgelegd, kunnen ze een antwoord geven. Alleen je moet de vertaalslag ook naar het stelsel maken. Ja. En dan komen wij om de hoek kijken. Mm-hmm. En dan kunnen wij zeggen, nou, daar in dat stelsel kan een probleem zitten. Om een voorbeeld te geven over als je vrijwilligersvergoeding hebt. Soms, als je een euro te veel ontvangt in de bijstand, dan moet je het volle bedrag betalen, omdat er heel veel onduidelijkheid is. Of dus onkostenvergoeding en je vrijwilligersvergoeding, dat je die niet bij elkaar stopt. Dat wordt gedaan. Ja. Dan kunnen wij heel duidelijk zeggen, ja, luister, hier zit het probleem. En hou één grensbedrag aan. Zorg dat mensen ook en organisaties duidelijk weten dat vrijwilligersvergoeding niet samen met onkostenvergoeding moeten worden bijgeteld. Waardoor je dus ook heel direct zegt, daar zit het probleem. Ja. Dus die vertaalslag maken wij. En je hebt een zorgplicht aan de achterkant. Dat je als je iemand aan tafel hebt, dat je dan heel duidelijk ook zegt, wat ga je met dat verhaal doen? Terugkoppeling geeft, waarin het stelsel het probleem opgelost gaat worden. Ook dat doen wij. Dat is ook een zorgplicht achteraf. Is het probleem niet nu op dit moment dat stelsel in zijn geheel veel te ingewikkeld is? Want je ziet dus ook dat, eigenlijk wat u nu ook schetst, hè, dat de ene uitkering de ander in de weg zit ook? Ja, ook. Soms heb je drie dingen. Een uitkering, een inkomen en toeslag. Nou, dan heb je de poppen helemaal aan het dansen. Want dan gaat er, als er ook maar iets in je uitkering of in je inkomen gebeurt, dan is dat een enorm disbalans. En dan moet er weer verrekend worden. Het moet eigenlijk volledig ontvlochten worden. Volgens mij is iedereen het er ook wel over eens, toch, dat het simpeler moet? Nou, simpeler is niet het doel op zich. Je moet gewoon heel goed kijken, waar hebben we het over? Mm-hmm. En welk probleem zit hieronder? En waar kun je de oplossing daarin vinden? Dat doen wij dus met die burgerreizen ook heel duidelijk scherp krijgen. Waar je kan vereenvoudigen, waar je een oplossing kan vinden of adviezen geven. Ja. Er gaat bij mij ook meteen een alarmbel af, die schreeuwt Belastingdienst. Ja, klopt. De Belastingdienst, bij elke inkomensverandering komt de Belastingdienst. En die Belastingdienst kijkt jaarlijks. Terwijl bijvoorbeeld als je een verrekening hebt met je uitkering en je inkomen, inkomen uit arbeid, dat is dan weer maandelijks. Stel dat die verrekening dan niet snel genoeg berekend wordt, dan moet je terugbetalen. Ja. Maar het ding is, stel dat uw wereld wordt zoals u hem het liefst heeft, dan is er dus nog zoiets als de Belastingdienst, die dus heel veel problemen heeft met het implementeren van al die nieuwe regels. Eigenlijk gezegd heeft tegen het kabinet, dan nu de demissionair en de kabinetten daarvoor, laat ons even met rust. Nou, één simpel ding over dat signaal, over vrijwilligersvergoeding. Waarom moet de Belastingdienst daar weer ook aan een rol in spelen? Terwijl je eigenlijk als uitvoeringsinstelling kan zeggen, luister, je hebt die 1 euro te veel ontvangen, die betaal je terug, niks aan de hand. Dan maatwerk. Kun je het ook vereenvoudigen. Ja, ja. Maatwerk. Ja, maar dat betekent dat ambtenaren zelf moeten gaan interpreteren. Dat is ingewikkeld, denk ik. Voor veel. Ook in onze visie, of het 10-puntenplan, geven wij dat ook heel duidelijk aan. Dat je de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die geven heel veel ruimte. Alleen zijn wij vergeten hoe je dat moet toepassen. Ja. Dus je moet heel erg ook goed kijken van hoe zit het in deze specifieke situatie? En kunnen we met die algemene beginselen van behoorlijk bestuur ruimte creëren? En vaak is dat ook zo. Menselijke maat betekent dat je specifiek naar de persoon kijkt en de probleem van dat persoon. Ja, ik zie dat we reacties ook binnenkrijgen via de Radio 1 app. Ik neem er eventjes twee met u door. Richard Heinsius, die schrijft in de app, stop met dat computergedoe en ga bij de mensen langs die problemen hebben. Ja, wij zeggen ook heel stevig, ga nou eens naast ze staan in plaats van tegenover ze. Ga nou, als er een probleem is, naar ze toe en los het op voordat je er een enorm circus van maakt. En Bart zegt, toeslagen zijn maatwerk, een gelijk stelsel voor iedereen wordt chaos. Dat is eigenlijk wat u net bepleitte, hè? Van je moet ook als ambtenaar gewoon een beetje je morele kompas aanzetten en af en toe toch kunnen zeggen, nou, die 1 euro, dat is het probleem niet. Ja. Nou, we zijn heel erg bezig met, we willen niet dat we in een situatie komen dat er willekeur is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waardoor ze dan daar eerder bang voor zijn dan te kijken van, maar in dit specifieke situatie, met die algemene beginselen van behoorlijke bestuur, kunnen we het ook op een andere manier doen. Ja, grip is eigenlijk wat u wilt, hè, voor burgers. Vrijheid heeft vooral met grip te maken. Als je je eigen leven vorm wil geven, dan moet je grip hebben op je bestaanszekerheid, op je inkomen. En als die elke keer met kleine veranderingen weer totaal problematisch wordt, dan hebben we toch een stelsel met elkaar veroorzaakt die nergens naartoe leidt. Ja. U bent zelf wethouder en Kamerlid geweest voor D66. Heeft u vertrouwen in de onderhandelende partijen op dit moment, als het gaat om dit punt? Mijn rol is niet het hebben van wel of geen vertrouwen. Mijn punt is dat ik ze manieren aanreik om naar deze problemen te kijken en dus ook oplossingen te vinden. Ja, maar wel met de hoop toch dat daar wat zeker mee gedaan anders, wordt. Anders zouden we ook niet zo'n goed doorwrocht en ook concreet stuk op tafel hebben gelegd. Ja, maar wat denkt u dan? hoe dit ontvangen wordt? Nou, wij krijgen binnenkort ook, gaan we naar een museum wat over ook armoede gaat. Daar komen ook Kamerleden naartoe, ook mensen van het ministerie. Daar willen we ook weer op een andere manier laten zien dat het ook anders kan. Dus wij proberen op de politieke agenda elke keer, ja, niet met schoppen en roepen, mm-hmm, maar met dit is het probleem, zo kan je dat doen, dit zijn de principes eronder. Ja. En hoe zorgt u ervoor dat deze brief dan bovenop de stapel blijft liggen en urgent blijft voelen en niet zoals al die andere rapporten, ja, onder in de la verdwijnen? Wij hebben daar ook een hele communicatieplan op, niet dus alleen op die tafel, maar we gaan filmpjes met burgers maken die met problemen te maken hebben. We gaan uitzending bij Stad Pakhuis de Zwijgen doen. Dus we houden dat gewoon allemaal op de politieke agenda. U houdt het zelf gaande. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek, Fatma Keuserkaya. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Theo Sanders, goedemorgen. Goedemorgen. U mag iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Oh. Lukt dat? Nou. Ja, ik heb de tafel heel hoog gezet. Dat is een nadeel voor iedereen die aan moet schuiven. Dichter naar mij bedenken. Ja, kijk, ja. Zo is het. Welkom, fijn dat u er bent. U komt uit Monnikendam. Klopt. U bent gepensioneerd en u heeft een camper gekocht en gaat ermee door Europa trekken. Dat is goed, is wel, ja. Wat heerlijk. Ja. Welke bestemming gaat u als eerste naartoe? We gaan eerst naar Parijs. Want mijn vrouw is nog nooit in Parijs geweest. We hebben een camping geboekt aan de Seine, net buiten Parijs. Dan kan je met de RER kan je in 20 minuten aan het centrum. Geweldig. Dus dat is eerst wat we gaan doen. Dat is de eerste stop. En dan rijden we door richting Italië. Mooi. Nou, dan komt die 100 euro die u zou kunnen winnen als u nieuwskenner van de week wordt van pas, zou ik zeggen. Vast wel. In Parijs is dat wat? 2 croissantjes en 2 kopjes koffie, ja, denk ik. Ik weet het niet. We zullen het beleven. We gaan het meemaken. Eerst maar eens eventjes die quiz winnen. De hoogste score tot nu toe is die van dinsdag, 42 punten, neergezet door Michel Schouten uit Den Haag. Er moet een parlementaire enquête komen naar de problemen in de gesloten jeugdzorg. Ze willen weten waarom er zo lang niet is ingegrepen. Kinderen voelen zich onveilig in de instellingen. Je kon eigenlijk niks zeggen of het was fout. En dat werd dan bestraft met of de isoleercel. Nou ja, als je lachte was je gelijk manisch. En als je niet lachte was je depressief. Ik heb dus nog nooit een therapeut gezien. Er is soms sprake van geweld en jongeren komen er vaak getraumatiseerd uit. Kinderen worden opgesloten. Als ze niet opgesloten zijn, dan worden ze vernederd, gekleineerd, fysiek pijn gedaan. In de Tweede Kamer is vandaag een debat over de jeugdzorg. Er moet een beknopte parlementaire enquête komen naar de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Daarvoor gaan 2 partijen vandaag pleiten in een debat. Vraag 1. De oproep wordt gedaan door PvdA, GroenLinks en welke andere partij? D66. Nee, NSC. Vraag 2 dan. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de gesloten jeugdzorg. Hoe heet de bewindspersoon met wie dat debat wordt gevoerd? God, Van Gennep? Van Gennep, nee, het is Maarten van Ooyen, de staatssecretaris van Volksgezondheid. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Het is klaar voor Ajax. Maar het was een mooie ervaring en daar kunnen ze na vandaag uitgebreid en met trots op terugkijken. Nee, ik denk dat we, ja, omdat we nu uitgeschakeld zijn, wel trots mogen zijn. Ajax heeft gedaan wat ze willen doen, zich laten zien. Met opgeheven hoofd verlaten de Ajax-dames de Champions League. Chelsea bleek na 2 wedstrijden te sterk. Maar toch kijken de Amsterdammers met een goed gevoel terug op de wedstrijd van gisteravond in Londen. Kom ik bij de vraag, hoeveel werd het? 1-1. Ja, dat is goed. In de thuiswedstrijd verloor Ajax met 3-0. Gisteren speelde Ajax aanvallend en had het zelfs kansen op een overwinning. Vraag 4 dan. Wie scoorde het doelpunt voor Ajax? Banks. Nee, Chastity Grant. Grant zei dat ze ondanks de uitschakeling super trots is dat Ajax de knock-outfase van de Champions League wist te bereiken. Okay. Vraag 5 dan, laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Dit is het hart van de democratie. En als politici moeten we juist uitstralen naar Nederlanders dat hoe groot de meningsverschillen ook zijn, dat wij die samen oplossen door woorden te gebruiken. Jesse Klaver. Ja, vrij specifiek stemgeluid, hè? Ja. Tweede Kamerlid van de PvdA GroenLinks is die nu. U kunt nog een extra puntje scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Voor de moeilijke vraag 2. Ja, maar voor de moeilijke gaan. Klaver werd gisteren na afloop van een Kamerdebat bedreigd door Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Die zei dat hij Klaver op zijn bek zou slaan vanwege vragen over de geldstromen van Forum. Klaver was niet het enige Kamerlid dat daar vragen over stelde. Wie deed dat nog meer? Paternotte. Jan Paternotte van D66. Baudet heeft zich in zijn woede laten meeslepen, zei hij vanmorgen in een telefoongesprek tegen Kamervoorzitter Martin Bosma. Volgens Bosma heeft Baudet spijt betuigd. Komen we bij de volgende vraag, dat is de hintsvraag. Daar kunt u 4 punten mee verdienen maximaal. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. U weet het, als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar doe dat dan weer niet te vroeg, want u krijgt geen herkansing. 4. Er staat weer een kruisje achter mijn naam. 3. Voor miljoenen mensen ben ik... Passion. Voor 3 punten hadden we voor miljoenen mensen ben ik vaste kost. Voor 2 punten en de spirituele tegenhanger van het Tros Muziekfeest op het plein. En voor 1 punt vanavond op Witte Donderdag word ik traditiegetrouw opgevoerd deze keer in Zeist. En dan komen we inderdaad uit bij The Passion. Lekker Theo, dat betekent dat je een nieuwsfactor hebt van 7. En dat je 7 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel Nederlandse e-mailadressen zijn op lijsten van cybercriminelen gevonden? 7,3 miljoen. 5 miljoen. De geheime dienst van welk land heeft een Russische desinformatienetwerk ontmanteld? Tsjechië. Ja, welk energiebedrijf ziet voorlopig af van investeren in windparken op zee? Eneco. Ja, welke minister wil dat we andere termen gebruiken voor en in het onderwijs? Dijkgraaf. Ja, het leven van kinderen in Groningen wordt door welke problematiek ontwricht? Pas. Aardbevingsproblematiek. Welke Belgische wielrenner mist door een zware valpartij alle voorjaarsklassiekers? Van Aert. Ja, de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen bewijs gevonden van omkoping door welke voormalige advocaat? Kassim. Ja, dan de hintsvraag. Een visverbod blijkt goed te werken tegen de massale sterfte van wat voor dieren in de Golf van Biscayen? Dolfijnen. Ook goed. Er lijkt geen meerderheid te zijn voor de spoedwet van minister Jette om de tarieven van wat te beperken? Energie. Stadswarmte. Welke organisatie heeft een plan van APEC gepresenteerd om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan? Pas. De NPO. Huishoudens gooiden volgens de VN in 2022 wereldwijd iedere dag hoeveel maaltijden weg? 22 miljoen. 1 miljard. Geen idee. Mooie specifieke gok wel, Theo. Je hebt gelijk gescoord. 42 punten ook. Het wordt een hele interessante vrijdag, denk ik. Een shootout? Ja, het wordt wel een... dat ligt eraan wat de gast morgen doet. Als hij eroverheen gaat, dan zijn nu allebei weggespeeld. Goed. Maar wie weet, de kansen zijn nog niet verkeken. Goed. Lekker toch? Ja. Geniet van de dag. Dank dat je wilde zijn, Theo Sanders. Dank ook aan mijn spraakmaker voor vandaag. Fatma Keuzerkaaien, dat je hier was vandaag. En ook dank aan Els Drummen en Maaike Meijnersma. Dank dat jullie hier wilden zijn vandaag. En succes ook, Maaike, met je carrière. We blijven je volgen, natuurlijk, als vrouw in de kunst. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Natuurlijk met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Is de kous af met de excuses van Thierry Baudet of niet? Jesse Klaver wil zelf ook nog de excuses krijgen naar de dreigementen van gistermiddag. De ander die in dat debat verzeild raakte in een ruzie en in die dreigementen met Baudet was Jan Paternotte. Met hem ga ik praten zometeen in Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers voor vandaag. Morgen zijn we er weer natuurlijk. Zit mijn collega Carl-Johan de Zwart hier. Ik wens u verder nog een hele fijne dag. We gaan naar het NOS Nieuws met Casper Meijer. Dit was een programma van KRO NCRV.